اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج عرس رضا ہے، یوم رضا ہے. تمام عاشقان رسول کو یوم رضا مبارک ہو. وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں متنہا رضا کا ہے. انشاءاللہ آج اس موضوع سے متعلق کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، یقیناً ذکر رضا ہوگا، عاشقوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور کیوں کہ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی قاسم اتاری صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا، اور یاد رہے اب سے چند منٹ کے بعد وہ وقت ہو جائے گا کہ جو عین اس وقت امام اہل سنت نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر فاتحہ بھی کریں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس وقت دعا بھی کریں گے، مختصراً تلاوت قرآن پاک اور پھر انشاءاللہ فاتحہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. ہمارا حسن ظن ہے کہ ان آیتوں میں جو جنت میں داخل ہونے کا مژدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا، یقیناً ہمارے اعلیٰ حضرت کو بھی انشاءاللہ وہ مژدہ سننے کو ملے گا. آئیے، وقت ہو رہا ہے 2:08 ہو چکے ہیں، اور یہ وہی وقت ہے جب 2:38 پر بریلی شریف میں، ہند میں چکے اس وقت 2:38 کا وقت ہے، اعلیٰ حضرت کے عین یہ وصال کا وقت ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیے، 1 سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص پڑھ کر ہمارے مفتی صاحب کی مل کر دیں. انشاءاللہ پھر مفتی صاحب مل کر انشاءاللہ فاتحہ کریں گے اور ہم سب بھی اس دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا الله عز وجل ہماری قرآن خانی کو، فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز وجل ہمارے آج کے اس ہونے والے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز وجل ہمارے اس عمل کا ثواب جو تیری رحمت کے شایان شان ہمیں عطا ہو، اسے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب تمام بزرگان دین، جملہ سلاسل کے تمام بزرگان دین آئمہ اربعہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام مسلمانوں، مسلمان مردوں عورتوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل خصوصاً اس کا ثواب حضور سیدی اعلی حضرت علیم البرکت عشا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کا فیض عام فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کی تعلیمات سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی عشق کی نعمت سے نواز۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی علمیت کا صدقہ ہمیں بھی علم دین عطا فرما، علم رسوخ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے عالم ربانی ہونے کا صدقہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے تقوی اور ورا کا صدقہ ہمیں بھی اپنے متقی بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال صالحہ کا صدقہ ہمیں بھی صالحین کے گروہ میں شامل فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت دین کا صدقہ ہمیں بھی خادم دین بنا۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے شب و روز تیری بندگی میں مصروف رہنے، تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت میں مصروف رہنے کا صدقہ ہمیں بھی سچا خادم دین بنا۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے فیض و برکات سے تمام امت مسلمہ کو مستفیض فرما۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل خصوصاً اعلی حضرت کا فیض دعوت اسلامی پر عام فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے صدقے دعوت اسلامی کا فیضان عام فرما۔ یا اللہ عز و جل اسے دوام عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے نقش قدم پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جنہوں نے ہمیں اعلی حضرت کا دامن تھمایا، اعلی حضرت کے راستے پر چلایا، یا اللہ عز و جل اس امیر اہل سنت کے فیضان کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل انہیں بھی عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل انہیں بھی ایمان، اعمال صالحہ اور صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کی محبت سے ہمیں سرشار فرما۔ یا اللہ عز و جل اسی محبت پر ساری زندگی استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسی محبت پر ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ اللہم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ عز و جل جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، حاجت مند ہیں، یا اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، حاجات سب پوری فرما، سب دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو مصائب میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں رفع فرما۔ یا اللہ عز و جل جو جس پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے آج اس مبارک یوم کا صدقہ یا اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے فیضان سے ہمارے دنیا و آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ عز و جل اعلی حضرت کے صدقے یا اللہ عز و جل ہمارے ملک کو بھی استحکام عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل یہاں پر بھی امن و امان ہو، یہاں پر بھی سکون ہو، یہاں پر بھی اطمینان ہو۔ یا اللہ عز و جل جو بے راہ ہیں انہیں راہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو ہدایت سے دور ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل آپس میں پیار محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ عز و جل دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا عطا فرما، یا اللہ عز و جل عزت کی موت عطا فرما، یا اللہ عز و جل دنیا میں ایمان پر استقامت عطا فرما، قیامت کے دن اسی ایمان کے صدقے ہماری بخشش، آمین. اللہم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله. عرس رضا کا موقع ہے، ہم یقینا مزار اعلی حضرت پر تو حاضر نہیں ہو سکے، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت بریلی شریف میں موجود ہوں گے. کل رات بھی ہمارا سلسلہ بریلی شریف میں اس لائن پر مل کر دیکھ رہے تھے، امید ہے اس وقت بھی شامل ہوں گے. ہمارا سلام بھی بارگاہ اعلی حضرت میں پیش کیجیے گا. اب انشاءاللہ کلام رضا سننا ہے، کس کس کلام کی بات کی جائے، لیکن یقیناً ایک وقت میں ایک ہی کلام پڑھا جا سکتا ہے. آج انشاءاللہ اعلی حضرت کا وہ مشہور زمانہ کلام سنیں گے کہ جب بھی سنتے ہیں جھومنے لگ جاتے ہیں. اور کیا کچھ اعلی حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس کلام میں فرمایا ہے، آئیے اس کے چند اشعار سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے. دہر تمہارے لیے، کلیم و نبی مسیح و نبی، خلیل و ردی رسول و نبی، کلیم و نبی مسیح و نبی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع علی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری چمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، تمہاری دمک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما تو چمک، زمین و فلک سما تو چمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی ہے جا تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا ہو وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت کا تذکرہ خیر ہوگا بہت سارے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے, سیرت اعلی حضرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. بعض اوقات کچھ سوالات ہوتے ہیں ذہن میں, یقیناً ہم اپنے سلسلے کو دارالافتاء اہل سنت تو نہیں بننے دیں گے, مدنی مکالمہ رہنے دیں گے, لیکن چونکہ مفتی صاحب جب نظر آتے ہیں تو سوالات بھی ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب سے بھی معذرت خواہوں گا اگر میں کچھ سوالات کر لوں, لیکن پہلا سوال تو میں ہی کروں گا. عرس, چونکہ عرس رضا منایا جا رہا ہے اور آج صبح سے آپ کو بھی میسج آ رہے ہوں گے, ہمیں بھی آ رہے ہیں کہ عرس رضا مبارک ہو. ویسے بھی جب خواجہ صاحب کا عرس ہوتا ہے, بابا فرید کا عرس ہوتا ہے, داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے, تو اس طرح کے میسجز چلتے ہیں اور مبارکباد دی جاتی ہے. عرس تو وصال کا دن ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے فاتحہ بھی کیا کہ عین وہ وقت تھا جو اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت تھا. تو دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت کو مبارکباد دینا یا عرس مبارک کہنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرس ایک لفظ ہے اور لفظ کے ایک اور ایک اصطلاحی لفظ ہے, ٹھیک ہے, اور اصطلاحات کے پیچھے اس کے معنی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں میلاد شریف. اب میلاد لفظ کا ترجمہ ہے پیدائش, ولادت, لیکن ہم اگر محفل میلاد کا لفظ بولیں تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں پر ولادت کا بھی تذکرہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت, محبت, اس طرح کے موضوعات پر اگر بیان ہوگا تو اسے محفل میلاد کہہ دیا جاتا ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ عرس کا ہے. لفظ عرس کی اصطلاح جو ہے وہ اصل میں اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خاص دن, کہ جس دن کسی ولی کو بطور خاص ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اسے یاد کیا جاتا ہے, تو کسی بزرگ کی جو یوم وفات پر یاد منانے کا دن ہے اسے عرس کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے منانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعین ہی اسی دن ہی منایا جائے, کیونکہ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ 10 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں, 25 دن بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن بطور خاص اس دن کو معین کرنا یہ ایک اپنی سہولت کے لیے ہے. جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں تو اس کا ایک دن معین کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ جس دن چاہیں شادی کر لیں, اس کے بعد اینیورسری ہر سال مناتے ہیں. تو اب اس کا ایک اپنی سہولت کے لیے ایک دن معین کر لیا. تو عرس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ایک سہولت کا دن مقرر کر لیتے ہیں کہ چونکہ جس دن کوئی شخص فوت ہوتا ہے وہ دن آدمی کو بطور خاص یاد رہتا ہے اور وہ سب کو بھی یاد رہتا ہے اور اس پر سب بآسانی جمع بھی ہو سکتے ہیں. تو اولیاء کرام کے دن منانے کے حوالے سے بھی بطور خاص اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جو ان کا یوم وصال ہے اس دن کو جو ہے وہ لوگ جمع ہو کر ان کی یاد کرتے ہیں, ان کی عبادت, ریاضت, تقوی, خوف خدا, کرامات اور کمالات ان کا بیان کیا جاتا ہے اور انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو ایک خاص دن ایصال ثواب کرنا اور کسی خاص ولی کو یاد کرنا, اس کے مجموعے کا نام عرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مبارکباد. دیکھیں مبارک کا لفظ جو ہے وہ اس دن پر جو ان بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے, یہ اس یاد کی مبارک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے اعلیٰ حضرت مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دن آ گیا کہ جس دن ہم سب مل کر اعلیٰ حضرت کو یاد کریں گے. صحیح. تو وہ جو یاد ہے, چونکہ وہ یاد عبادت ہے ماشاءاللہ, وہ یاد جو ہے وہ ایمان کو جلا بخشتی ہے, وہ ایمان کو تازہ کرتی ہے. اس دن اعلیٰ حضرت یا جس بزرگ کا بھی عرس منایا جائے اس کا تذکرہ ہر طرف ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی نیک آدمی کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. صحیح. اور کسی ولی کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک قسم کا ہمارے لیے ایک طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, کہ کتاب کے اندر حضرت مریم کو یاد کرو. حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہیں. تو یوں اولیاء کرام کی یاد ایک عبادت ہے, ایمان کو تازہ کرتی ہے اور ان کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ جو اضافی چیزیں ہیں ان کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ فلاں کا عرس مبارک. جیسے آج ساری دنیا میں ذکر رضا کی دھوم ہے, ہر طرف چرچا بلند ہو رہا ہے, تو وہ اس بات کی مبارک دی جاتی ہے. لیکن ایک مسکنسپشن یہ بھی ہو سکتا پیدا کیا جاتا ہو یا آتا ہو ذہن میں, غلط فہمی ہوتی ہو کہ دنیا سے پردہ فرما رہے یہ تو غم کا ٹائم ہے اور اسے مبارکباد دے رہے ہیں. اصل میں یہ تو خیر کوئی بات نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ غم منانے کی شریعت نے ایک حد بندی کر دی, خوشی منانے کی حد نہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, خوشی منانے کی حد نہیں ہے. آدمی ساری زندگی کسی بات کی خوشی منا سکتا ہے, اسے منع نہیں کیا جائے گا. لیکن غم منانے کا شریعت نے فرمایا کہ 3 دن تک جو ہے وہ سوگ منایا جا سکتا ہے کسی کے فوت ہونے کے اوپر، تو 3 دن کے بعد سوگ کرنا ہی ناجائز و حرام ہو جاتا ہے. یعنی قصدن غم کا اظہار کرنا جسے تجدید حزن کہا جاتا ہے یہ شریعت کے اندر حرام ہے. تو لہٰذا جب اعلیٰ حضرت رحمہ کا وصال ہوا 3 دن تک شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا غم منایا گیا تو وہ اپنی جگہ درست تھا، وہ موافق شریعت تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یوم وفات پر بطور خاص کوئی غم منائے تو وہ شرن جائز ہی نہیں ہے، وہ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہوگی تو وہ بھی دور ہو گئی. عرصے رضا جاری ہے اور برکت اعلیٰ حضرت کی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور موضوع سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے، جس طرف توجہ کیجئے ایسا لگتا ہے کہ نغمات رضا کی دھوم ہے. علماء کی محفل میں بیٹھے تو وہ اعلیٰ حضرت کے اس طرح گن گاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو علمی لوگ نہیں ہیں، لیکن جب مفتیان کرام اور علماء بحث کرتے اور اعلیٰ حضرت کی فقہی جزیات پر بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ علم کا کیسا سمندر تھے. عشق رسول پر بات کرے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. مگر آج چونکہ سیرت رضا پر کچھ بات کرنی ہے اور سلسلہ فقط 2 گھنٹے کا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کو چنا جائے. اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے، اتنی سیرت کے پہلو ہے کہ کسی ایک پہلو کو بھی لے لیا جائے تو شاید کئی سلسلے پورے ہو جائیں. لیکن ہائی لائٹس آج کوشش کریں گے کہ کچھ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں، کچھ سرخیاں جس کو کہتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لانے والے اور 10 شوال المکرم اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت ہے. ہوا کیا کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اب اس خواب کو اپنے والد صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ خواب بیان کیا. اور جب وہ خواب بیان کیا تو انہوں نے خواب کی تعبیر جو ارشاد فرمائی وہ سننے سے قابل ہے. کہتے ہیں کہ خواب مبارک ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند صالح پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہائے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گی. سبحان اللہ، یعنی وہ بات جو آج ہم کہتے ہیں کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ ان کی جو شہرت ہے علم کے وہ دریا بہیں گے کہ مشرق و مغرب میں ان کی شہرت ہوگی. سبحان اللہ، وادی رضا کی کو گے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو گے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 صدی ہجری اور اس کی جو عیسوی تاریخ تھی 14 جون 1856 کو ہوئی. اور آپ کا پیدائشی نام محمد ہے. آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں اعلیٰ حضرت کو امن میاں فرمایا کرتی، اور والدہ ماجدہ اور دیگر اعزہ والد ماجد جو ہے وہ احمد میاں کے نام سے دیگر اعزہ پکارا کرتے، اور آپ کے جد امجد نے آپ کا نام اسم شریف جو ہے احمد رضا رکھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور اعلیٰ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے. اور بڑا پیارا ایک شعر اعلیٰ حضرت کا یہاں پر ہے نا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو صاحب کیا فرماتے ہیں، بچپن کی بات چل رہی ہے، ولادت با سعادت، کیا اعلیٰ حضرت کا بچپن بھی عام بچوں کے بچپن جیسا تھا یا کچھ ہٹ کے تھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بچپن عام بچوں کی طرح تو یقیناً نہیں تھا. یہ تو ویسے ہوتا ہے کہ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جن کا عمومی بچپن ایسا ہی ہوتا ہے. کہنے والا تھا کہ کئی بزرگوں کی سیرت میں ہم نے یہ پڑھا کہ زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا، یعنی جوانی بھی بعض اوقات دنیا کے معاملات میں گزری اور پھر وہ ٹرن ہوئے اور ایسے ٹرن ہوئے، ایسی تبدیلی آئی کہ آج زمانے کے آفتاب بن گئے، علم ولایت کے شاہکار بن گئے. لیکن اعلیٰ حضرت کے بچپن ہی سے جب پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ چنا گیا تھا اور کوئی ایک سمت مقرر تھی، کیونکہ گھر بھی علمی تھا. والد صاحب دادا کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے دادا بھی اپنے زمانے کے ولی تھے، مولانا رضا علی خان علی رحمہ. اور آپ کے والد ماجد تو ہندوستان کے جو پورے برے صغیر کے بڑے بڑے چار یا پانچ علماء کے اگر نام لیے جائیں تو ان میں سے ایک تھے. اللہ اللہ اتنا اللہ بڑا ان کا نام مولانا نقی علی خان، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی کتابیں پڑھے تو آدمی یعنی دنگ رہ جاتا ہے. اب یقین کریں ان کی کتاب، حالانکہ وہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر ہے، سورہ علم نشرہ کی تفسیر جو ہے وہ انہوں نے 500 صفحات پہ لکھی ہے، ایک سورت کی اللہ تفسیر 500 صفحات پہ ہے. اللہ اللہ، اور اس میں ایک بڑی ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اس میں جو ایک انداز ہے، وہ شروع میں آپ لکھتے لکھتے جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، آپ کا نام آیا تو انہوں نے القاب شروع کیے. جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، یوں چار پانچ القاب ہم ذکر کرتے ہیں. اعلی حضرت علی رحمہ کے والد گرامی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنا شرو کیا تو 400 سے زیادہ القاب لکھے. اللہ 400 سے زیادہ القاب جس میں عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. اللہ اور اس کے بعد جا کے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا. کیا بات ہے، یہ محبت رسول تو خاندان سے چلی آ رہی ہے، یہ خاندان ہے. اور ان وہ جو القاب لکھے ہیں آپ اگر ان کو پڑھیں تو یعنی آپ یقین کریں وہ القاب کے ساتھ ساتھ خود اڑتے جائیں گے. آپ کو پڑھنا ہے حضرت کہ اس کے اندر جو خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، 400 سے زیادہ القاب ہیں. وہ کسی ہمارے کسی سنی عالم نے علیحدہ کسی رسالے ہو جائے گا، وہ علیحدہ رسالے میں بھی ہیں وہ، لیکن وہ حقیقت ہے کہ وہ القاب یعنی ان کے ترجمے کی اور ان کی تشریح کی ضرورت ہے. ان کا ترجمہ تشریح کیا جائے تو وہ ایک اور 1000 صفحات کی کتاب بنے گی. وہ اتنے القاب کے بعد ذکر فرمایا. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کے والد گرامی اتنے بڑے عالم تھے اور انہوں نے اور اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو زیادہ تر تعلیم ہے جو آپ نے دینی کتابیں پڑھی اپنے والد ماجد ہی سے پڑھی، اکثر و بیشتر انہی سے، یعنی یوں کہہ لیں کہ شاید 95% کتابیں آپ نے والد ماجد سے پڑھی. تو یہ کیا باقاعدہ کوئی مدرسہ لگتا تھا یا اکیلے میں پڑھاتے تھے؟ اعلیٰ حضرت تو علیحدہ ہی پڑھتے تھے کیونکہ مدرسہ نہیں تھا تو جدا گانا ہی آپ پڑھتے تھے. افتا ہوا کرتا تھا دارالافتا، آپ کے والد ماجد بحیثیت مفتی اور رئیس المتکلمین کے مشہور تھے، یعنی ہندوستان بھر سے آپ کے پاس فتاوا سوالات آیا کرتے تھے، آپ اس کے جوابات لکھتے تھے. تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ تنہا تنہا ان سے پڑھتے تھے. اب اتنے بڑے عالم یعنی آپ کے والد ماجد جن کا میں نے عرض کیا، اور بھی وہ اس کتاب پہ اگر کلام ہوگا نا تو اب یقین کریں کہ 3-4 گھنٹے اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے. وہ اتنی شاندار کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب ہے. آپ نے علم نشرہ کی سورہ علم نشرہ کی تفسیر الکلام الاوضح فی تفسیری سورہ علم نشرہ، یہ اس کا نام ہے. تو اب اتنے بڑے عالم کہ جن کی اپنی علمیت ایسی، تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو وہ پڑھاتے تھے تو ایک کتاب ہے مسلم الثبوت، اصول فقہ کی کتاب ہے، بڑی پیچیدہ مشکل کتاب ہے. تو اس کا ایک عبارت تھی جس کے اوپر کوئی اعتراض بنتا تھا تو انہوں نے اعتراض لکھا اور اس کا جواب بھی لکھ دیا، تو اعتراض بھی درست اور جواب بھی درست. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے وہ کتاب دیکھی تو وہ جو عبارت تھی اس کا مطلب ایک دوسرے انداز میں لکھا، اور جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے لکھا اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا تھا. یعنی وہ تعبیر جو ہے وہ آپ کے والد ماجد کی تعبیر سے بھی زیادہ اچھی تھی. اللہ، حالانکہ یہ چھوٹی عمر تھی، یہ 8-10 سال کی عمر، 8-10 سال کی عمر. اللہ اللہ، آپ کے والد ماجد نے جب دیکھا نا تو اب انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا، اصل میں انہوں نے بھی اپنا لکھا ہوا دیکھا اور اعلیٰ حضرت کا بھی لکھا ہوا دیکھا، تو اٹھا کے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں مجھے پڑھاتے ہو. اللہ اللہ اللہ، تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمہ کا بچپن. اللہ، یہ 8-10 سال یہ بچپن کے چل رہے ہیں. اللہ اللہ، 3 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمہ عربی کے اندر کلام فرما لیا کرتے تھے. آپ نے 3 سال کی عمر میں ایک عربی سے عربی زبان کے اندر کلام فرمایا. کیسے ممکن ہے مفتی صاحب؟ یہ پڑھتے ہیں تو وہی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 3 سال کی عمر تو بچہ بولنا نہیں سیکھتا صحیح طریقے سے، عربی پڑھنے کے لیے تو علادت عربی بھی نہیں ہے کہ چلے ماں باپ عربی بولتے ہوں, محلے میں عربی بولی جاتی ہو, چند الفاظ عربی کے سن لیے. ہاں عربی کا بچہ تین ساڑھے تین سال کی عمر میں امید ہے کہ کچھ جملے عربی کے بول لیتا ہوگا, لیکن ایک بریلی شریف میں رہنے والے, ہند کے رہنے والے, تین ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی بول رہے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا, یہ تو بطور کرامت کے ہے, ٹھیک ہے نا, بطور کرامت کے ہے. اور اس کو اگر یوں کہہ لے کہ نہیں یہ تو جو ہے بطور خاص ایک ولی بننے سے پہلے کا ہے, تو پھر یہ معونت کے اندر آ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شے کا اظہار کر دیا گیا نا, یہ وہ چیز آ جاتی. باقی یہ ہے کہ بچپن کے اندر اعلیٰ حضرت کے جو واقعات ہیں, جیسے مثال کے طور پر یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک جو ناظرہ ہے یہ مکمل فرمایا تھا آپ نے تقریباً چار سال چند مہینے کی عمر میں. اب چار سال چند مہینے کی عمر میں مکمل قرآن پاک ناظرہ آپ نے پڑھ لیا, آٹھ سال کی عمر کے اندر آپ نے عربی زبان کے اندر پہلی کتاب لکھی, آٹھ سال کی عمر میں کتاب لکھ دی عربی زبان میں پہلی کتاب لکھی. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ جینیس, اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ جینیس نہیں سپر جینیس دے, یعنی انتہا درجے کا ذہین, انتہا درجے کا ذہین, یعنی اعلیٰ حضرت کی تو وہ ہستی ہے نا کہ جس پر بڑے بڑے دنیاوی علوم کے ماہرین بھی یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو حقیقتاً نوبل پرائز دینا چاہیے تو وہ یہ ہستی ہے. وہ رضا پرائز ہی نام چینج کر دیتے پھر ہم, اس کا نام ہی پھر رضا پرائز ہوتا. حقیقت تو خیر ہمارے نزدیک تو یہی ہونا چاہیے. جی جی صحیح فرمایا, اس پر تو دنیا نام ہے وہ تو کچھ وہ الگ کلام ہے سب سے, یعنی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام لینا تھا تو وہ ذہانت اور وہ فقاہت بھی اعلیٰ حضرت کے اندر موجود. مجھ سے وہ جو واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اپنے استاد صاحب جب ان کو پڑھاتے تو اعلیٰ حضرت جتنی دیر میں وہ پڑھاتے کہتے میں دو تین بار کتاب دیکھ کر بند کر دیتا, اور استاد صاحب نے ایک بار بلا کر کہا کہ مجھے پڑھاتے میں جتنی دیر لگتی ہے تو مجھ سے کم وقت میں یاد کر لیتے ہو, سچ بتاؤ مولانا بیٹا تم انسان ہو یا جن ہو؟ یعنی یہ شروع سے ہی تاثر بنتا جا رہا تھا بچپن میں کہ ہی از ایکسٹرا آرڈنری, واز ایکسٹرا آرڈنری. یعنی الحمدللہ پھر یہ بچپن آگے اسی طرح نشو نما ہوتی رہی. علوم کتنے اعلیٰ حضرت نے مطلب درس نظامی کب پورا ہو کیا؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی دیکھیں درس نظامی میں جو نا اصل میں اس میں بہت سارے سننے والوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے. جی جی ہمارا جو آج کا درس نظامی ہے نا آٹھ سال کا, آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے یہ والا درس نظامی نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, بلکہ دو سو سال پہلے. ٹھیک ہے ہمارا درس نظامی بہت محدود ہے, یعنی اس کے اندر آٹھ سال کے اندر چند کتابیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں, اکثر کتابیں تو مکمل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے چھوٹی کتابیں پوری پڑھائی جاتی ہیں, بڑی کتابیں تو چوتھا حصہ چھٹا حصہ دسواں حصہ پڑھایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے زمانے میں جو درس نظامی کی کتابیں تھیں وہ آج کی کتابوں سے کوئی پانچ چھ گنا زیادہ تعداد میں. اللہ اللہ اللہ اللہ, اس زمانے میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے آج کے درس نظامی میں تو وہ علوم بھی نہیں ہیں, نہ وہ علوم ہیں نہ وہ کتابیں ہیں. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے وہ جتنی کتابیں پڑھی, اچھا اعلیٰ حضرت کے پڑھنے کا طریقہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ پوری کتاب نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے آپ کتاب کا چوتھا حصہ جو ہے وہ والد صاحب سے یا استاد سے پڑھا, بقیہ خود ہی مکمل کر لیتے. بقیہ خود ہی مکمل کر لیتے. یہ سارا معاملہ ہے چھوٹی عمر میں, یہ سارا معاملہ یعنی تقریباً تیرہ سال دس مہینے کی عمر میں تو آپ سب مکمل کر چکے تھے. اللہ اپنی تعلیم آپ نے مکمل کر لی, چودہ سال کے پورے نہیں ہوئے. اب آپ نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے وہ سارا اسی چودہ سال سے پہلے پہلے ہی پڑھا ہے, جو بطور تعلم کے آپ نے پڑھا ہے, بطور استاد کے آپ کسی سے پڑھا ہے آپ نے, وہ تو اس زمانے سے پہلے پہلے گئے. تو اعلیٰ حضرت چوتھائی کتاب پڑھتے تھے اور اس کے بعد مکمل. اللہ اللہ. اور اب پھر اعلیٰ حضرت کی جو اپنی کریٹیویٹی تھی, جو آپ کا اپنے ایک تجدیدی ذہن تھا اور ایک آپ کے ذہن کے اندر یعنی خود آگے ایجاد کر لینے والا جو مادہ تھا, سمجھ لینے کا جو ملکہ اور فہم تھا, اس کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی بہت سارے وہ علوم ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کسی سے بھی نہیں پڑھے. یہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ والد صاحب سے چودہ سال کی عمر میں پڑھ لیا, لیکن جب اعلیٰ حضرت کی ذات کے علوم کو ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں پڑھتے تو یہ سارے کون کون سے مدرسے سے جا کر کس کس استاد کو ڈھونڈ کر پڑھے. یعنی کوئی کہتا ہے پچپن علوم, کوئی کہتا ہے سو علوم, ایک سو سے زائد علوم. آج تک یہی فہرست نہیں پوری بن پا رہی کہ اعلیٰ حضرت جانتے کتنے علوم تھے. ایک میں نے جملہ پڑھا تھا کتاب میں, آپ ایف ایم رانگ کریکٹ کیجیے گا مجھے, کہ اعلیٰ حضرت کے علوم کا ہمیں پتا کیسے چلا کہ جس علم پر سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا. تو جتنے علوم پر سوال ہوئے اعلیٰ حضرت نے اتنے جواب دے دیے, اگر زیادہ سوال ہوتے تو اعلیٰ حضرت زیادہ جواب دیتے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم جانتے ہیں. یہ تو بالکل حقیقت ہے, اللہ تو بالکل حقیقت ہے کہ کسی بھی آدمی سے آپ ساری زندگی حدیث مسائل پوچھتے رہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مسائل جواب کا مسائل کا جواب دے گا تو آپ یہ کہیں گے یار مفتی صاحب ہیں. ٹھیک ہے اب اس کا حدیث کے اندر اس کی کتنی مہارت ہے, تفسیر کے اندر وہ کتنا جانتا ہے, تصوف اس نے کتنا پڑھا ہوگا, دیگر علوم کتنے پڑھے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں. اللہ اللہ. تو بیسیکلی جو بتائے جاتے ہیں یعنی جو اس کے زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ اس کے سارے علوم نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں نے پوچھے یا اس نے بوقت ضرورت اس کو ظاہر کر دیا, جو اس کے حقیقت علوم ہے وہ اس کے اس سے جدا گانا ہوتے ہیں. تو اعلی حضرت کے جن علوم کا کتابوں کی شکل میں جوابات کی شکل میں اظہار ہوا وہ 105 ہیں. اللہ اللہ 105 علوم کے اندر برانچز آف نالج, جی اللہ یعنی برانچز آف سائنسز کہہ لیں, اتنے علوم کے اندر اعلی حضرت کو مہارت. پر اعلی حضرت کے علوم بھی ایسے نہیں کہ سرسری کسی کا رسالہ پڑھ لیا تو کسی کا تھوڑی سی درمیانے درجے کی کتاب پڑھ لی, ایسی اعلی حضرت کی مہارت ایسی ہے. جیسے مثال کے طور پہ فن شاعری ہے, جی فن شاعری کے اندر ہمارے یہاں بڑی مہارت یعنی یہ کہہ لی جاتی کہ کسی نے 10 غزلیں لکھ دی, ٹھیک ہے, تو وہ بکا شاعر ہے نا, حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے 10 غزلیں لکھی نہیں, اس کو فن شاعری کا پتہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ جو فن شاعری ہے جو اس میں علم العروض والقوافی جو اس کی بیسز ہیں وہ تو ایک جدا گانا جہان ہے پورا. اللہ اللہ, یعنی ایک آدمی الفاظ کو جوڑ کر شعر بنا لیتا ہے, تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے شعر کا ملکہ حاصل ہے, شعر بنانا آتا ہے, شعر بنانا آتا ہے, لیکن فن شاعری جسے کہا جاتا ہے وہ ایک جدا گانا. اللہ اللہ, اعلی حضرت علی رحمہ شاعر بھی تھے کہ آپ نے کلام بھی لکھے, اور اس کے ساتھ آپ کو اس فن کی جو معلومات ہیں وہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, فتاوی رضویہ شریف کی ایک جلد کا بالکل شروع کے اندر اس کے اوپر کلام لکھا ہوا ہے. تو وہ کسی بہت بڑے شاعر نے کوئی کلام لکھا, اس پر دوسرے کسی بہت بڑے شاعر نے اعتراضات کیے, صحیح, اب دونوں ان مسائل کے اندر پھنسے ہوئے کہ فن شاعری کے اعتبار سے یہ درست ہے یا نہیں. اب ان کا اینڈ اس کے اوپر ہوا کہ یہ بریلی شریف میں اعلی حضرت کے پاس بھیج دیں, وہ جو فیصلہ کریں گے وہی حرف آخر ہوگا. یعنی اعلی حضرت جواب دیا, وہ تو آپ سے پوچھے گا, یعنی ان دونوں نے بڑے بڑے جو فن شاعری کے ماہر ہیں یہ ایکسپٹ کیا کہ اعلی حضرت جو ہے سپر مارک کر رہے ہیں, وہ اعلی حضرت نے جو اس پر آگے کلام فرمایا اس کو خود پڑھ کے پتا چل جاتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ فلاں وزن کا ہے, فلاں باہر کا ہے, فلاں قانون کے مطابق, یہ فلاں وزن کا ہے, فلاں باہر کا ہے, فلاں قانون کے مطابق, اس میں یہ یہ چیزیں فن شاعری کے اعتبار سے جائز ہیں, یہ مستحب ہیں, یہ ناجائز ہیں. اللہ, فن کی جو مستحبات اور واجبات اور جائز اور ناجائز کی باتیں آلہ نے وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی. اللہ اللہ, اب یہ صرف 4-5 کلام ایسے ہیں جن پر آلہ حضرت نے یہ ظاہر کیا, اس کے علاوہ باقی اس پر تو آپ نے اتنا کلام کیا نہیں اس شعبے کے اوپر, ورنہ تو اس کی وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں اعلی حضرت کو فارسی شاعری کے اندر بھی ساری آتی ہیں, یہ آپ کو ہندی شاعری کے اندر بھی آتی ہیں, یہ اردو شاعری کے اندر بھی آتی ہیں, یہ عربی شاعری کے اندر بھی آتی ہیں. کلام یاد آ گیا مفتی صاحب, ایک ہی کلام میں جو 4 مصرے الگ الگ پڑھ کے اعلی حضرت نے جو کمال کر دیا. لیکن ہم اسٹارٹ میں شاعری کو نہیں لینا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ نالج اعلی حضرت کی, اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ ایک اب مفتی ہو کر ایک علمی گھرانے میں پڑھنے والا جس کی زندگی کتابوں کے درمیان گزر رہی ہے, شاعری تو بالکل ایک ہٹ کے یعنی ایک نالج ہوتی ہے, تو یہ کہاں سے پڑھا اعلی حضرت نے, یہ کس بڑے شاعر کے پاس جا کر سیکھا اعلی حضرت؟ دیکھیے اعلی حضرت علی رحمہ کی اکثر چیزیں جو ہے نا وہ تو وہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے. اللہ اللہ, یعنی اعلی حضرت کے کا جو علم لدنی ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا. آپ کے علوم کے اندر زیادہ تر یہی صورت پائی جاتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو خدا داد ذہانت تھی اس میں آپ نے یہ کیا کہ کچھ چیزوں کو آپ نے پڑھ کے سیکھ لیا. خدا اللہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ ایک وہ جو یہ ریاضی والا جو مسئلہ اسی کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ میں اپنے اس کمرے سے باہر ہی نہیں جاتا, اللہ اسی کمرے میں بیٹھ کر میں خود جو ہے نا وہ چیزیں سمجھتا رہتا ہوں, اور سمجھ سمجھ کے میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں جہاں دوسرے لوگ استاد سے پڑھ کے نہیں پہنچتے. اللہ اللہ اللہ, انشاءاللہ یہ واقعہ ضرور سنیں گے. میتھمیٹکس کی دنیا میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, اور یہ جدید علوم پر آج جو بڑی بحث ہو رہی ہے, اعلی حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک میتھمیٹکس کا مسئلہ گیا, اور کس کیا مسئلہ تھا, کتنا بڑا میٹر تھا, اور اعلی حضرت نے کس طرح سالو کیا, ضرور سنیں گے. میں چاہتا ہوں چونکہ آج عرصہ رضا ہے, کچھ کلام رضا بھی چلتے رہیں, آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں. مفتی صاحب نے جس طرح کہا کہ امام اہل سنت کو 105 سے کم و بیش علوم جو لسٹ بنی ہے, اعلی حضرت کو کیا کچھ آتا تھا یہ ہم نہیں جانتے, تو وہ 105 علوم پر ایک طرح سے ماسٹر تھے, اور اس طرح ان کو علم پر ملکہ حاصل تھا. اس میں سے ایک علم شاعری بھی ہے, اور شاعری کے پر اگر آئے تو یہ بہت سارے سلسلے کرنے پڑیں گے. مگر جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کئی زبانوں میں شاعری کے تمام وہ اصول و ضوابط جانتے تھے, ایک ایسا کلام اعلی حضرت نے لکھا جس کا پہلا مصرہ عربی میں, ایک لائن عربی میں ہے, اس کا دوسرا جو ہے وہ فارسی میں ہے, تیسری لائن اس کی ہندی میں ہے, چوتھی اردو میں ہے, اور جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک دریا بہہ رہا ہے کہیں کوئی کٹ کہیں کوئی بریک نہیں آتا, پہلا جملہ دوسرے جملے سے ایسے پیوستہ ہے جیسے موتیوں کی لڑی ہے. اور اس کلام میں کیا خوب عرض اور معروض بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت کرتے ہیں, اور پھر اس کے مقطع میں کیسی انکساری کرتے ہیں. دو تین اشعار اس کلام کے اور اس کا مقطع سنتے ہیں, کچھ پھر آپ کی کالز لیں گے. میری ہماری مدنی چل کے مدنی سے گزارش ہے وہ پرومو ریڈی کر رکھیے گا جو بریلی شریف میں جامعہ المدینہ دعوت اسلامی بنانے جا رہی ہے ہمارے ناظرین کو آج عرس رضا کے موقع پر, وہ خوشخبری بھی ہم نے دکھانی ہے. آئیے پہلے اس کلام کے چند اشعار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علی Hey. شد پیدا اللہ سبحان اللہ. اب یہ مفتی صاحب جب مکتا ہے میں چاہتا ہوں اس کا اگر کچھ خلاصہ بیان ہو جائے. بس خام اے خام منوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطقتا نہ چار اس راہ پر آنا پڑا. یعنی ایک تو چار زبانوں میں کلام لکھ کر پھر اپنی انکساری کا یہ عالم کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب. اعلیٰ حضرت الرحمٰ نے اس میں حقیقت بیان فرما دی ہے اور اس میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت بلا ضرورت اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا کرتے. یعنی اب یہ جو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے اب یہ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے دو جو ہے وہ اہل محبت تھے جی. ایک کا نام ارشاد اور ایک کا نام ناطق. اللہ ان کا نام تھا یہ. یعنی ایک کا نام ارشاد اور ایک کا نام ناطق. ناطق یا ان کا تخلص تھا یا نام تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ حضور ایسی نعت آج تک لکھی نہیں گئی کہ جس میں چار زبانیں استعمال ہوں. تو آپ لکھیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان کے اصرار پر یہ نعت لکھی اور ان کے ناموں کو جو ہے بڑے ایک خاص انداز کے اندر بیان بھی کر دیا کہ ارشاد احبا ناطق تھا. اس کے معنی کیا بنتے ہیں ارشاد احبا ناطق؟ احبا کا مطلب تو دوست ہوتا ہے. احبا حبیب کی جمع اور ارشاد ارشاد یہ ہے کہ دوستوں کا ارشاد جو ہے مجھے کہہ دینا ناطق تھا. ناطق یعنی بولنے والا. ٹھیک ہے. کہ دوستوں نے یہ بات کہی تھی تو مجھے مجبور ہو کے اس راستے پہ چلنا پڑا کہ چار زبانوں کے اندر میں نے نعت لکھی. اللہ اللہ. تو اب اعلیٰ حضرت کو اس طرح نعت لکھنے کا ملکہ تو پہلے سے تھا. اللہ اللہ. اب چاہتے تو آپ ساری نعتیں اسی طرح لکھ دیتے. کوئی 500-600 نعتیں اسی طرح ہی ہو جاتی. ایک دنیا کا ایک ریکارڈ بن جاتا اگرچہ یہ نعت بھی دنیا کا ریکارڈ. اللہ اللہ. دنیا کے اندر اس طرح چار زبانوں کے اندر نعت چار زبانوں میں لکھنا اور اس کا اس طرح باہم ربط ہونا یعنی ایک جملے کے بعد موضوع وہیں سے شروع ہو رہا ہے اور وہ دوسری زبان میں ہو رہا ہے. تو ایک دو کو جو ہے نا وہ ملا کے لکھنے والے تو ہیں لیکن اس طرح چار زبانوں کو ملانا جو ہے یہ نہیں ہے اور وہ بھی فن نعت کے اندر. اللہ اللہ. تو اب اعلیٰ حضرت کی یہ صلاحیت یہ ملکہ اور یہ استعداد تھی لیکن آپ نے کبھی اس کے اوپر نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت کے اندر مقصد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی. اس میں چار زبانوں میں یوں کر کے تو ایک اپنی مہارت کا اظہار ہے نا کہ بھی میں دیکھو کتنا ماہر میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا کہ اپنی علمیت کا یوں اظہار کروں. یہاں یہ ہوا ہے کہ ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. تو اس لیے بامرے مجبوری کے دوستوں نے اصرار کیا. تو اب مومن کا دل خوش کرنا جو ہے یہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. تو ان کا دل خوش کرنے کی نیت سے اعلیٰ حضرت نے پھر یہ طرز بھی ارشاد صاحب اور ناطق صاحب کا بھلا کرے کہ ہمیں ایسا کلام مل گیا اور کروڑوں کا دل خوش ہو رہا ہے. آج بھی پڑھتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں کہ ہمارے رضا کی کیا بات ہے. اور بات شاعری کی ہو رہی ہے میں پھر تھوڑا سا یو ٹرن لوں گا کیونکہ مفتی صاحب موجود ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ علمی کیفیت پر بھی بات کریں. میتھمیٹکس پر بات ہو رہی تھی مفتی صاحب. ایک بڑا عجیب الگ سے فن ہے. یقیناً درس نظامی میں کچھ حد تک پڑھایا جاتا ہے وراثت کے معاملات کے لیے سکھایا بھی جاتا ہے لیکن وہ کیا ماجرا تھا جو آج بھی سنتے ہیں تو عقل حیران جاتی ہے. دیکھیے وہ بھی اسی طرز کا ایک واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ریاضی کے اندر علم ریاضی میں کتنی مہارت تھی. اس کا اب ویسے تو جدا گانا لوگوں کو نہ پتا چلتا لیکن اس واقعے کی وجہ سے وہ شبی ظاہر ہو گیا. اور وہ واقعہ حقیقت یعنی تھا کہ ایسا ہوا. اس کی تصدیق کے لیے اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بطور خاص ان پروفیسر صاحب کو جا کے ملے. اللہ. یعنی بعد میں ان سے جا کے ملے بھی کہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آیا اور آپ کو یوں جواب ملا. جو وائس چانسلر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ تر میں نے یہ چیز دیکھی. پھر انہوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ انتہائی خلیق منکسر المزاج اور انتہائی نیک طبیعت اور شفیق اور بڑی محبت سے پیش آنے والے. پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اخلاق بھی بیان فرمائے. تو واقعہ اس طرح تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے یہ وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین. اب اور یہ علم ریاضی کے اندر یہ بڑے ماہر تھے اور انہوں نے یورپ سے یہ علم حاصل کیا. یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر یہ میتھمیٹکس پڑھ کے آئے تھے. تو اب کسی مسئلے کے اندر یہ اٹک گئے اور اس کا ان کو حل سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی, مختلف جو ماہرین تھے ان سے پوچھا, لیکن کسی سے بھی وہ اشکال حل نہ ہو سکا. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں پھر یورپ ہی دوبارہ جا کے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر اعلی حضرت علی رحمہ کے ایک خلیفہ تھے, وہ وہاں پروفیسر تھے, سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ. تو وہ ان کے ساتھ ان کے دوست تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, تو آپ بریلی کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بریلی جا کے میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کا ریاضی کا مسئلہ ہے, وہاں ہمارے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیجئے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کہاں مولوی کہاں ریاضی کا مسئلہ. تو لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ کوشش کی, مسئلہ حل نہ ہوا, تو آپ جرمنی کا پکا ارادہ کر کے یعنی سفر وغیرہ کہاں بریلی. تو اب جب جانے لگے نا تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جرمنی جا ہی رہے نا, تو بریلی تو یہ گھنٹے کی مسافت پہ ہے, آپ ٹرین میں جائیں گے واپس آ جائیں گے تو وہاں ایک چکر لگانے میں کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا مجبور کرتے تو چلتے ہیں. وہ ساتھ میں اعلی حضرت کے جو پیر خانہ ہے وہاں کے ایک بزرگ سید مہدی حسن میاں علی رحمہ, ان کو بھی ساتھ لے گیا. اعلی حضرت کی طبیعت کافی خراب تھی, تو گئے تو وہ پیرزادے جو تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. تو اعلی حضرت نے اپنے گھر کے اندر ہی بلا لیا, گھر میں ہی بلا لیا. وہاں بیٹھے, تعارف ہوا, سب سے بات چیت ہوئی. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بھی میں ایک ریاضی کا مسئلہ اس کے لیے آیا ہوں. فرمایا فرمائیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو ذرا تسلی کے ساتھ ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. تو اعلی حضرت نے فرمایا نہیں آپ بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا, اعلی حضرت نے سنا اور سنتے ساتھ ہی اس کا جواب دے دیا. اللہ اللہ اللہ. اب وہ تو جس کو کہتے کہ شوق, یعنی ہی واز سرپرائز کہ یہ کیا اللہ, اس مسئلے کا اتنی آسانی کے ساتھ جواب. انہوں نے کہا حضرت اس مسئلے کے لیے تو میں جرمنی جانے کو تیار تھا, اور پورے ہندوستان کے اندر مجھے اس مسئلے کا جواب دینے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. یہ آپ نے سیکھا کہاں سے؟ آپ نے اتنی یہ ریاضی کہاں سے سیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے صرف جمع, تفریق, ضرب, تقسیم, یہ میں نے چار جو ہے وہ اصول سیکھے تھے. اور اس کے بعد میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی, تو میرے والد نے مجھے فرمایا کہ بیٹا ان کتابوں کو چھوڑ دو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ علوم تمہیں ویسے ہی عطا کر دیا جائے. تو فرمایا کہ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے, میں کہیں یہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا, اپنے اسی کمرے میں بیٹھ کے کچھ مشقیں کرتا رہتا ہوں اور اس نتیجے تک پہنچا ہوں. تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں نے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ نوبل پرائز کی اگر کوئی ہستی مستحق بنتی ہے تو حقیقت کے اندر وہ یہ بنتی ہے. اور ان کو ایک علم پتا تھا اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا. اعلی حضرت کی علم کی کیا کیا شاخیں تھی, اور واقعی وہ بات پھر جو شروع میں آپ نے فرمائی تھی کہ جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ یہ اس میں کتنے ماسٹر اور کتنے اسپیشل ہیں. تو نہ جانے کتنے علوم اعلی حضرت کو کیسے کیسے آتے. اعلی حضرت کو نماز کے جو ہم علم توقید پر بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے مدنی پھول لیں گے کہ وہ بھی سنا بہت اسپیشلی اعلی حضرت کو اس علم کے بارے میں. مفتی صاحب یہ کتاب ہمارے پاس سیٹ موجود ہے, بتاتا چلوں مدنی چلے کے ناظرین کو, جد الممتا, یہ سات جلدیں ہیں, بہت خوبصورت انداز میں ہمارے مکتبۃ المدینہ نے آج شائع, کل رات یہ عرس رضا کی موقع پر شائع کی ہے. کچھ بتائیں گے مفتی صاحب, اتنی مشکل کتاب, بڑی بڑی کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے یہ بڑی یونیک کتاب ہے. اچھا, کون سی زبان میں کرے تو یہ بتائیں. یہ عربی زبان میں. اعلی حضرت نے اتنی بڑی کتاب عربی میں لکھی ہے. عربی تو خیر اعلی حضرت کے لیے ایک یعنی ثانوی زبان تھی. اللہ, اعلی حضرت نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ فقیر کو عربی لکھنے کے اندر جو ہے نا کبھی کہیں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا, اردو کے اندر البتہ بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اور ایک جگہ شاعری ہے اعلی حضرت کی, وہ شاعری کے اندر وہ جو مشہور کلام ہے اعلی حضرت کا, وہ بڑا مشہور کلام ہے نعت شریف, بڑی الاستمداد. اچھا, عربی میں؟ وہ نہیں, اردو کے اندر ہے وہ. وہ کئی سو اشعار کے اوپر مشتمل ہے. سچی بات سکھاتے ہیں, سچی بات سکھاتے ہی ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہی ہیں. تو اب اس میں ہے نا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, چلاتے یہ ہیں, ہساتے یہ ہیں, رلاتے یہ ہیں, اب اس طرح یعنی مسلسل وہ چل رہا ہے. تو اب وہ ہر شعر کے اندر ایک نیا ہی وہ لے کے آنا ہوتا ہے, یعنی کافیہ اور حدیث. تو اعلی حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ یہ اردو میں ہے اس لیے اس کے کافیے آخر کے اندر لانے کے اندر مشکل تھی. اللہ. اور بامر مجبوری ایک جگہ ایک لفظ دو مرتبہ آیا ہے, یعنی پوری نعت کے اندر ایک لفظ دو مرتبہ آیا. اللہ. ہاں, اگر یہ عربی میں ہوتا تو پھر یہ مسئلہ نہ ہوتا. اللہ, یعنی اتنا کمانا کہ عربی کے اندر تو یہ ہزاروں ہزار بھی اگر اشعار ہوتے نا تو کوئی شعر پہلے سے ملتا جلتا نہ ملتا. اللہ. ہر جگہ پر نیا ہی لفظ. اللہ. حضرت یہ نئے لفظ والی بات ہے، جہاں پر وہ ہے نا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری الف سے شروع سے لے کر یا تک جو ہے ہر شعر میں وہ لفظ جو ہے وہ پہلا الف سے ہے پھر با سے، اور بعض اوقات ایک ایک حرف کے اندر دو دو تین تین اشعار بھی ہیں. کبھی میں مدنی چل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، یہ ہدایت کے بخشش کھولیے گا اور صلاۃ السلام کو پڑھیے گا تو بدر الدجا، اب اس میں جو ہے وہ کہیں الف ہوگا پھر اس کے بعد با ہوگا پھر تا ہوگا پھر سا ہوگا، اس ترتیب سے اعلیٰ حضرت نے یا تک جو ہے یہ اشعار کہے ہیں. ایک کلام ایسا بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، پورا کلام پڑھ لیں ہونٹ آپس میں نہیں ملتے، یہ بھی ایک امیزنگ ایک عجیب و غریب کلام ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو اس کے بھی چند اشعار آپ کو سنائیں گے. جی مفتی صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. تو میں یہ عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ عربی کی مہارت ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت جب کوئی تحقیق کر رہے ہوتے تھے نا جہاں پر تحقیق عروج پہ جاتی ہے نا وہاں پر عربی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کلام کریں تو آپ جو کہتے ہیں ہم اگر یعنی جیسے انگلش کے اندر اگر بولنا شروع کر دیں لیکن جہاں میں پورا ہی معافی ضمیر بیان کرنا ہے نا وہاں پھر اردو میں پہنچ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں ہم جتنے وسیع اور آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے انگلش میں نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت رحمہ بھی لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے اب جہاں پر اقولو کہہ کر اس کی مباحث اوپر جانا شروع ہوتی ہے وہاں عربی شروع ہو جاتی ہے. اتنی کمانڈ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی عربی زبان، 30 سال کی عمر میں عربی میں بولنا آ گیا ہو تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ان کی وہ ایک بالکل کمانڈ تھی زبان پر. تو اس کتاب میں ہے جو کتاب ہے بیسیکلی اس کتاب کی جو سب سے پہلی کتاب ہے نا اصل میں وہ یہ فقہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیاد ہے تنویر الابصار، ٹھیک؟ تنویر الابصار جو ہے یہ علامہ تمرتاشی علیہ رحمہ کی یہ بڑی مختصر چھوٹی سی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی علامہ حسکفی علیہ رحمہ نے در مختار. در مختار فقہ انفی کے اندر بڑی ایک متداول اور ایک چلنے والی کتاب ہے، اور اس کی شرح لکھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے نام سے یا حاشیہ ابن عابدین کے نام سے یا رد المختار کے نام سے یہ معروف. یہ رد المختار جو ہے یا فتاوی شامی جو ہے فقہ حنفی کے اندر اس وقت روئے زمین پر یہ سب سے مرکزی ترین کتاب ہے یا مرکزی ترین کتابوں میں سے ایک ہے. یعنی اس کتاب پر یوں کہہ لیں کہ تحقیق ختم ہے. یہ اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب، اس پر اتنی شاندار تحقیقات ہیں. یعنی فتاوی شامی کا جو مقام ہے یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ، علامہ ابن عابدین شامی، ان کی یہ کتاب ہے اور یہ دنیا میں مانی جاتی ہے، بہت بڑے فقیر ہے، پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. شام سے ان کا تعلق تھا اور یہ بھی بڑے ولیوں کے ماننے والے، ولیوں کے عقیدت مند، اور یہ باقاعدہ ایک پیر صاحب کے مرید تھے، ان کی شان کے اندر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ اس طرح کے یہ بزرگ ہیں، یعنی صاحب روحانیت. لیکن کسی بھی جگہ پر فتاوی شامی کا ریفرنس وہ معتبر ہے. ہاں، فتاوی شامی یعنی فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اور فقہ حنفی کا ایک مستند ترین مجموعہ ہے. کہ اس میں جو بیان ہے تو وہ یوں کہہ لے کہ وہ تقریباً اتھینٹک ہے وہ. تو چونکہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی سب سے زیادہ اسی کتاب کو استعمال فرمایا. یعنی فتاوی کے اندر اعلیٰ حضرت نے ہم سفر نہیں کرتے تھے، جیسے زیادہ سفر نہیں آپ نے کیے، لیکن کبھی سفر پہ جانا ہوتا تو فتاوی شامی اپنے ساتھ رکھتے تھے. یعنی اور کوئی کتاب نہیں، فتاوی شامی ضرور ساتھ ہوا کرتا تھا. تو اس کتاب کی اہمیت، تو چونکہ اعلیٰ حضرت نے رحمہ اس کتاب کو بہت زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے، اس لیے اب اس کے ہر ہر لفظ کے ساتھ متفق ہونا تو ضروری نہیں ہوتا. بعض جگہ اختلاف بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کلام کیا کہ اصل مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ علامہ شامی نے ایک بات لکھی اور خود علامہ شامی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے، تو علامہ شامی وہاں پر یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں آپ غور کر لیں. صحیح، یعنی یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں لیکن اس میں مزید غور کرنے کی حاجت ہے. اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت شروع ہوتے تھے اللہ. کہ اس میں جو غور کرنے کی حاجت ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ. جہاں جہاں علامہ شامی نے پوری بحث کے بعد یہ لکھا ہے، یعنی جہاں پر علامہ شامی خاموش ہوئے نا وہاں سے اعلیٰ حضرت آگے شروع ہو گئے. تو یہ اصل میں یہ چیز ہے اللہ، یہ اس کے ساتھ جلد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا جو آخری نتیجہ ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کے اندر بیان کر دیا، اور پھر جو اس سے اگلے فوائد اور جو اس کے اگلے نتائج اور ثمرات ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے. تو اب اس میں یوں کہہ لیں کہ علامہ شامی نے لکھنے کے اندر اگر فقہ حنفی کی بات کا جو بالکل راج کال ہے اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو اعلیٰ حضرت اس کو لکھ دیتے ہیں، اگر دو کال لکھ دیے تو اعلیٰ حضرت اس کی ترجیح لکھ دیتے ہیں، اگر علامہ شامی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے وہ نتیجہ لکھ دیا. تو یہ ان افادات یعنی ان پوائنٹس کا مجموعہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمٰ نے اپنے فتاوی شامی کے نسخے کے اوپر لکھے تھے. تو ان کو سب کو جمع کر کے یہ سات یا آٹھ جلدوں کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ تیار ہوئی ہے جد الممتاز کے نام سے. کتاب کی آگے جو نریشنز ہیں اس کا خلاصہ بیان کرنے میں اعلیٰ حضرت سات جلدیں لکھ دیتے ہیں جو بعض بڑے بڑے علماء کی زندگی کا حاصل ہے. یعنی سات جلدیں کسی نے زندگی میں ایک ہی بار لکھی ہوں گی. کل کتابیں کتنی لکھی اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کل کتابیں 1000 سے زائد ہیں. اللہ جو آپ نے تصریف فرمائی ہے 1000 سے زیادہ کتابیں جن میں سے ایک یہ ہے. اللہ اللہ جد الممتاز. اب ذرا سوچیں کہ اگر صفحات کو میرا خیال ہے زندگی کے ایام پر کریں تو حیرانی ہو جائے گی. وہ صفحات کی تعداد زندگی ایام سے زیادہ ہے. اللہ اللہ. پھر اس میں ایک اور بات ہے اعلیٰ حضرت کی جو تصنیفات ہیں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ تصنیف جو ہوتی ہے نا اس کو اس کے ہجوم کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے صفحات کتنے. بہت اہم بات. ٹھیک ہے نا, کیونکہ صفحات تو یہ ہے کہ جیسے آج کا زمانہ ہے اب آپ 10 کتابوں سے 10 صفحے پیسٹ کر کے لگا دیں تو شاید ایک دن میں 500 صفحے لکھے جائیں. صحیح صحیح. تو کتاب یعنی تصنیف کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ اس کے صفحات کی تعداد سے نہیں دیکھی جاتی. بات کی آپ نے. وہ اس میں تحقیق کی گہرائی سے دیکھی جاتی ہے کہ کتنی گہری تحقیق ہے. چاہے چند سطریں لکھی ہوں لیکن چند میں فتاوی رضویہ شریف کے مطالعے میں یا اعلیٰ حضرت کی دوسری کتابوں کے مطالعے سے میں پرسنلی میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات اعلیٰ حضرت کی ایک سطر بعض اوقات دو بعض اوقات چار سطریں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے علماء کی 400-400 صفحات کی کتابوں کے برابر ہوتی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. یہ حقیقت جو ہے یہ موضوع ذہن میں تھا نہیں کہ اس کے اوپر کلام کرنا ہے ورنہ اس میں سیمپل آپ کو اس کو میں پیش کرتا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ چار سطریں ہیں لیکن ان چار سطروں میں جو علم بیان کیا گیا ہے یہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر نہیں ملتا. کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت کی علمیت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ 16 صفحے کا بھی رسالہ ہوگا نا تو وہ یوں کہہ لے کہ وہ 1600 صفحات کے برابر کا وہ کتاب بنتی ہے. چور اور ایسے ہیرے اور موتی اعلیٰ حضرت عطا فرماتے ہیں جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کی وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. وقت تو ایسے گزر رہا ہے کہ پکڑا ہی نہیں دے رہا اور ذکر رضا تو ایسا کہتے ہیں نا کہ سننے کو جی چاہ رہا ہے کہ سنتے چلے جائیں. سبحان اللہ. آپ بھی یقیناً ہم سے بات کرنا چاہتے ہوں گے لیکن آئیے آپ کو بریلی شریف لیے چلتے ہیں. بریلی شریف میں وہ جگہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے روضہ انور کی طرف جاتی ہے, آپ کے مزار شریف کی طرف جاتی ہے, اور آپ کو آج یہ بھی بتاتا چلوں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ فیضان مدینہ جو عالمی مدنی مرکز ہے اس کا ایڈریس آپ نے کئی بار کتابوں پر پڑھا ہوگا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی کراچی. یہ محلہ سودا گران اس علاقے کا نام نہیں ہے, یہ امیر اہل سنت کی اعلیٰ حضرت سے کیسی محبت ہے کہ امیر اہل سنت جانتے تھے کہ فیضان مدینہ یہ وہ ایڈریس ہوگا جو ساری دنیا میں پاپولر ہوگا, کتابوں پہ لکھا جائے گا, لوگ اس کی جناب ای میلز ہوں گی, اس کے مکتوب آئیں گے. تو محلہ سودا گران اور زیادہ پاپولر ہو, اور وہ نسبت کیا ہے, وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا مزار جو ہے جو مکان تھا وہ محلہ سودا گران بریلی شریف میں ہے. آج آپ کو حقیقی محلہ سودا گران دکھائیں گے کہ جس کی نسبت سے آج ہم نے اس علاقے کا نام محلہ سودا گران رکھا ہے, اور اس محلے میں دعوت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے. آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل مدینہ المرشد بریلی شریف میں جو جامعۃ المدینہ کے لیے جگہ لیے تو اسے آپ دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ آن روڈ ہے, جو روڈ اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کی طرف جاتا بھی ہے. اور اس کے معاملہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اسی جامعۃ المدینہ کے نیچے ایک روڈ جاری ہے, جو روڈ میدان اعلیٰ حضرت جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے, کثیر تعداد میں عاشقان اعلیٰ حضرت یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر عرس میں آ کر ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. آئیے ہم وہ جگہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سوجل ہم اس مقام پہ حاضر ہیں جہاں پر کثیر تعداد میں عاشقان اعلی حضرت تشریف لاتے ہیں, اور الحمدللہ سوجل یہاں پر عرس میں تشریف لاتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, کثیر تعداد میں یہاں پہ مکتبۃ المدینہ بھی لگتے ہیں اور دیگر اہل سنت والجماعت کے مکاتب لگتے ہیں جہاں پر علماء اہل سنت کی کتابیں حدیتاً دستیاب ہوتی ہے. آئیے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم عرس میں ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, انشاءاللہ کے سفر المظفر کے مہینے میں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, آپ نے دیکھا کہ آپ کی دعوت اسلامی فیضان رضا کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے, اور بریلی شریف میں جامعہ المدینہ فیضان احمد رضا, جی ہاں انشاءاللہ اس جامعہ کا نام یہ ہوگا اور اس کا ایڈریس یہی ہوگا, محلہ سودا گران بریلی شریف. تو انشاءاللہ بریلی شریف کے اسی راستے پر جامعۃ المدینہ کی جگہ لی گئی ہے, اور آج میں چاہتا ہوں کہ عرس رضا ہے اور اس عرس رضا کے موقع پر یقیناً اعلیٰ حضرت کے اصحاب ثواب کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہو رہے ہوں گے ساری دنیا میں. آپ نے نظر و نیاز پیش کی ہوگی, جیسے آج ہمارے یہاں بھی فاتحہ ہوا, یہ سلسلے ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بہت زبردست اصحاب ثواب ہے کہ بریلی شریف میں اس جامعۃ المدینہ کے لیے ہم بھی اپنا حصہ ملائیں انشاءاللہ. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ ہمیں اپنی نیتیں بھیج سکتے ہیں. صرف پاکستانی 1 کروڑ روپے, یعنی انڈین تقریباً 60 لاکھ روپے کی ہمیں حاجت ہے, اور کل بھی کافی نیتیں آ گئی ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آج یہ ہم ایک طرح سے فائل کلوز کر دیں, عرس رضا والے دن ہی یہ رقم جمع ہو جائے. تو اسکرین پر آپ اکاؤنٹ نمبرز بھی دیکھیں گے اور فون نمبر بھی دیکھیں گے, آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. ان اکاؤنٹ نمبر میں صرف صدقات نافلہ آپ نے جمع کرانا ہے. اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں تو ان اکاؤنٹس میں جمع نہ کرائیں, ہم سے پہلے رابطہ کریں, پھر ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. یہ اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں, فون نمبر بھی چلتے رہیں گے, کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واقعہ کر رہا ہوں. زیر والا مجھے مدنی چینل سے پیار ہے, الحمدللہ عزوجل اس کے سلسلے دیکھنے کا سلسلہ رہتا ہے. ماہ رضا میں الحمدللہ مدنی چینل نے امام اہل سنت کے بارے میں بہت پیارے پیارے پروگرام پیش کیے ہیں. دل کرتا ہے ہر وقت مدنی چینل کے پاس بیٹھ کر یہ سلسلے دیکھے جائیں, لیکن بسا اوقات مصروفیات کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے کچھ سلسلے رہ جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو کچھ مدنی چینل پر بیان کیا جا رہا ہے, اگر اس کو کتابی شکل میں لایا جائے تو اس امت پر بہت بڑا احسان ہوگا. ان لوگوں کے لیے بھی جن کے گھر میں مدنی چینل نہیں ہے یا جن کے پاس مدنی چینل کے کو دیکھنے کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. اور میرے رکن شورا اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت پوری دنیا میں مشہور ہے, الحمدللہ علیہ احسانی. دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ بچہ بچہ رضا کے نام سے واقف ہے, لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جنہیں رضا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. وہ سلام بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت, لیکن انہیں معلومات نہیں ہوتی کہ یہ سلام کس نے لکھا. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ مسلمانوں تک امام احمد رضا خان علیہ رحمت کی تعلیمات پہنچ جائیں اور ان کا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. آپ کے میرا خیال ہے کال میں ہی جواب موجود تھا. مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ سلسلے جس طرح کیے جا رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پھر جس طرح کتابیں دعوت اسلامی شائع کر رہی ہے اعلی حضرت کی, یہی اعلی حضرت کیا ہیں یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام صلاۃ والسلام لکھا ہے وہ اعلی حضرت ہیں, لیکن اعلی حضرت کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کیا کچھ ہیں, یہ سلسلے انہی نیتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. پھر الحمدللہ بریلی شریف میں جیسے جامعہ المدینہ بنا, دنیا کے کئی ملکوں میں جامعات کھلے اور ہمارے جامعات میں بھی فکر رضا پڑھائی جاتی ہے, تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے, دعوت اسلامی ہر میدان میں اعلی حضرت کے پیغام کو پہنچانے کا عزم کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ تحریری میدان ہو, چاہے وہ میڈیا کا میدان ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا اور جس کو آپ انٹرنیٹ کی دنیا کہتے ہیں, اور پھر ہمارے مدنی قافلے جو ہیں وہ دنیا بھر میں جا کر فکر رضا کو پہنچا رہے ہیں. مزید اس پر مفتی صاحب کو ارشاد فرمانا چاہیں, یہی طریقے جو اختیار کیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں. اب تو عرب دنیا کے اندر میرا جانا ہوا مفتی صاحب پچھلے دنوں ہمارے قافلے کے ساتھ جارڈن ہم گئے, تو اعلی حضرت کی وہ کتابیں جو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی وہ وہاں کے علماء کو جب پیش کی تو یقیناً وہ بھی حیران ہوئے کہ ایک ایسی ہستی, اور کئی عرب دنیا کے اندر اعلی حضرت کا آلریڈی تعارف بڑے زبردست انداز میں موجود ہے. شاید آپ کو بھی موقع ملا ہوگا, مدینہ منورہ میں ایک بار ایک عرب شیوخ کی محفل تھی, وہاں جانا ہوا تو عربی میں ہی سارا اجتماع ہوا, لیکن جب اینڈ آف دا ڈے آخر میں جب جا کر صلاۃ و سلام ہوا تو عربی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ سلام رضا کی مقبولیت بھی اور اعلی حضرت کا تعارف یقیناً بہت جگہ پر آلریڈی موجود ہے. کچھ فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو کسی بھی طریقے سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہے وہ اعلی حضرت سے یقینی طور پر متعارف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اور کچھ نہیں ہے, اگر وہ صرف اور صرف عطاری بھی ہے, صرف اور صرف عطاری ہے, نہ وہ مدنی چینل دیکھتا ہے, نہ وہ قافلوں میں آتا ہے, نہ وہ اجتماع میں آتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, تو اب عطاری ہونے کے ساتھ یہ عطاری رضوی جو ہے وہ ایک وہ ہو جاتا ہے, شجرہ جو سلسلہ وہ بن جاتا ہے. یعنی وہ شجرہ پڑے گا تو کم از کم اسی سے اس کو اعلی حضرت سے تعارف ضرور ہے. اچھا, اسی طرح مدنی چینل اگر دیکھنے والا ہے تو ہمارا تو میرے خیال جو پانچ سال کا ریکارڈ ہے مدنی چینل کا, اگر اس کی روزانہ کی ٹرانسمیشن نکالے تو اس میں کوئی دن ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس میں اعلی حضرت کا نام جو ہے وہ مدنی چینل پر نہ لیا گیا. دن کی آپ بات کریں, مفتی صاحب مجھے یاد آیا, نگرانی شورا فرما رہے تھے کہ ایک بار جب مدنی چینل بالکل نیا شروع ہوا تھا تو مبلغین کے بیانات کچھ ریکارڈ ہوئے تھے, تو ایک مبلغ کا کوئی بیان آن ایئر ہوا تو امیر علیہ سنت کی میل تشریف لائی کہ میں نے ان کا ایک گھنٹے کا یا جو بھی بیان تھا وہ سنا, اس کے اندر کہیں بھی ذکر رضا نہیں تھا. اگر میرے مدنی چینل پر ذکر رضا نہیں ہوگا تو مدنی چینل بند کر دیجیے. یعنی اتنا امیر علیہ سنت کا انفسائز ہے ذکر رضا پر. الحمدللہ کون سا امیر علیہ سنت کا بیان ہے جو ذکر رضا سے خالی ہے, بلکہ بالکل ایک سمپل ورڈ میں اگر کہہ دیا جائے کہ دعوت اسلامی کیا ہے تو وہ فیضان رضا ہے. آئیے اگلی کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر علی عطاری بمبئی شہر سے بریلی شریف فیض اعلی حضرت کے عرس شریف میں حاضر ہوا ہوں. سبحان اللہ. اور مجھے یہ نعت شریف سننا ہے, عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی. ماشاءاللہ, بریلی شریف سے کال ہے, ضرور آپ کی فرمائش پورا کریں گے. آپ ہمارا سلام, ہمارے یہاں اسلام بھائی موجود ہیں, ہاتھ اٹھا دیں بھائی تاکہ جو جو ہاتھ اٹھائے ان کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں, ہماری بھی حاضری کی التجا پیش کر دیں. بارگاہ اعلی حضرت جی, بارگاہ اعلی حضرت میں جی, ہم بارگاہ اعلی حضرت میں پیش کر دیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مہاراشٹر سے بدلی شریف آیا ہوں 12 دن کے بدنی قافلے میں, اور اعلی حضرت کا یہاں پہ اور شریف بھی منایا جا رہا ہے, مجھے وہاں کیا جد و کرم ہے, اعلی حضرت نعت شریف سنا دیجیے. واہ بھائی واہ, بریلی شریف سے کال جا رہی ہیں اور قافلوں میں اسلام میں پہنچے ہوئے, سبحان اللہ, فیضان اعلی حضرت لوٹنے کے لیے اور وہاں سے حاصل کر کے انشاءاللہ لٹائیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عابد بات کر رہا ہوں بامبے سے. الحمدللہ آپ کا اسلام میں دیکھ رہا ہوں, دل باغ باغ ہو گیا. سب سے پہلے آپ تمام ہی اسلامی بھائیوں کو, بالخصوص اس سلسلے میں جو اسلامی بھائی شامل ہیں ان سب کو عرس رضا کی پرخلوص مبارکباد. الحمدللہ کافی بہترین معلومات ہمیں مفتی صاحب سے مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, دعاؤں سے نوازا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت طاری الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے 12 دن کے مدنی قافلے میں آگولا شہر سے بریلی شریف عرس اعلی حضرت میں تشریف لایا ہوں اور میں اعلی حضرت کا یہ کلام پاک سننا چاہتا ہوں کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. واہ بھائی واہ, وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. بریلی والے بریلی شریف سے فرمائش کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اگلی کال دے دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مہاراشٹر سے حاضر ہوا ہوں 12 دن کے مدنی قافلے میں. آپ سے التجا ہے کہ میرے مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنا دیجئے جو چار زبان میں ہے, لمیاتی نظیروں کا. جی بریلی شریف والوں, یہ کلام یقیناً آپ نے کال پہلے ریکارڈ کی ہوگی, سن لیا. دو تین فرمائشیں آ گئی ہیں, کچھ اشعار سنتے ہیں اور ابھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں پھر چلنا ہے. مزید وہ جو علوم کی شاخیں ہیں, وہ علوم جو اعلیٰ حضرت جس پر ایک کہتے ہیں کہ کمانڈ رکھتے تھے, اس کے بارے میں کچھ ضرور سنیں گے. پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بھی کچھ بات کرنی ہے, اور وقت ہے وہ تیزی سے چلتا چلا جا رہا ہے. جی حضور, کچھ اشعار. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں, ہزار پھرتے ہیں. اس گلی کا صدا ہوں میں جس میں, اس گلی دار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس کلام کو سن رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو پس منظر ہے, بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. چونکہ ذکر رضا ہے, اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا چھلک رہا ہے اس کلام کے اندر. اور وہ تاریخی واقعہ موجود ہے کہ جب امام اہل سنت دوسری بار حج کو گئے, مدینہ منورہ پہنچے, دل میں یہ تڑپ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے. روضہ رسول پر حاضر ہوئے, ساری رات درود و سلام پڑھتے رہے. عاشق کو آزمایا جاتا ہے, تڑپایا جاتا ہے, ساری رات درود پاک پڑھتے رہے, دیدار نہ ہوا. اور پھر ایک والہانہ انداز میں, ایک عشق بھرے انداز میں امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور یہ کلام لکھا. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پھر نہایت ہی وارفتگی کے عالم میں عاجزی کے ساتھ امام عشق و محبت نے وہ مقطع لکھا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یقیناً یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی, مگر یہ عاجزی کیسا رنگ لائی کہ امام عشق و محبت کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا. تو یہ وہ مقبول بارگاہ کلام ہے, جو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب ہو. اے کاش روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اس کلام کے چند اشعار پڑھنا ہمیں نصیب ہو. وہ مقطع پڑھیے گا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں. اور ہر کوئی پوچھ تیری بات رضا, کیونکہ تیرے شیطان ہزار پھرتے ہیں. ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مستا ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مفتی صاحب، یہ جو علم توقید ہے اس کو کیا کہیں گے، ستاروں کا علم کہیں گے یا ٹائم ٹیبل کا علم کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ توقید کا مطلب وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اوقات کا علم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلی حضرت کو یہ علم کے بارے میں کیسی دسترس حاصل تھی؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے اس علم میں دسترس کا یہ عالم تھا کہ یوں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں اعلی حضرت سے بڑا اس فن کا ماہر تھا ہی کوئی۔ اللہ اللہ، ایک دو اور نام ہیں جن کا یہ آتا ہے کہ ان کو علم توقید کے اندر بڑی مہارت تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے نقشے اعلی حضرت علیہ رحمہ کے سامنے لکھے ہوئے آئے تو اعلی حضرت نے ان کی اغلاط بھی کی، اغلاط کی فہرستیں بنا کر ان کو واپس بھیج دیا۔ اللہ اللہ، اور اعلی حضرت علی رحمہ نے خود فرمایا کہ ہندوستان کے اندر اس علم کے جاننے والے نادر و نایاب ہیں، اللہ، اور اس فن کے وہی ماہر بنے کہ جنہوں نے اعلی حضرت سے سیکھ لیا۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ علیہ تھے اور ایک آدھ شاید اور عالم ہیں جنہوں نے اعلی حضرت سے یہ علم سیکھا تھا۔ تو اعلی حضرت اس علم کے اندر اپنے زمانے کے یوں کہہ لیں کہ شاید سب سے بڑے ماہر، کیا بات، اعلی حضرت علیہ رحمہ ہی تھے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی واقعہ بھی مفتی صاحب اس علم کے حوالے سے اعلی حضرت کا؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا واقعہ تو یہ کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر کئی رسالے اسی موضوع کے اوپر ہیں جس میں علم توقید کے حوالے سے کر، اس میں علم جغرافیہ بھی آتا ہے، اس میں علم حیات کا بھی کچھ دخل ہے، فلکیات کا بھی بہت سارا اس کے اندر دخل ہے۔ اعلی حضرت جو ہے وہ دن میں آسمان کو دیکھ کر وقت ملا لیا کرتے، رات کو تاروں کو دیکھ کر وقت ملا لیا کرتے، اور بتاتے ہیں کہ وہ وقت بالکل منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ بھی اگزیکٹلی وہی ہوا کرتا۔ یعنی یہ کیسی مہارت تھی کہ اعلی حضرت جو اس طرح اپنی گھڑی کو ملا لیا کرتے تھے؟ اصل میں یہ سمجھ آنا یوں مشکل ہے کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کر سکتا ہو تو کوئی تھوڑا سا آدمی کو سمجھ آتا نا کہ یہ پوسیبل ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، یا اس علم کی کچھ چیزوں کا ایسا پتا ہو کہ اسے یہ ممکن ہے، ورنہ اعلی حضرت کی مہارت ایسی ہی تھی کہ دن کے وقت سورج کی روشنی دیکھ کر اور رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر گھڑی کا وقت ملاتے تھے، اور ایگزیکٹ جو ہے وہ صفر صفر سیکنڈ کے فرق سے جو ہے وہ ویسے کا ویسا درست ہوا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے رضا کی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات بات میں نے دیکھا کہ آپ فتاوی رضویہ کا یہاں بھی حوالہ دے رہے ہیں، آپ نے سلسلہ بھی کیا ہے فیضان فتاوی رضویہ، امیر علیہ سنت کی زبان سے بھی فتاوی رضویہ کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے، بہت سارے مفتیان کرام نے فتاوی لکھے ہیں، مگر فتاوی رضویہ اتنا اسپیشل کیوں ہے؟ دیکھیے، فتاوی رضویہ کیا ہے، اتنا بڑا کتنے فتاوے ہیں اس کے اندر. فتاوا رضویہ کیا ہے اس کا جواب تو اعلی حضرت نے خود بھی دیا ہے. اعلی حضرت نے جو اس کا نام لکھا ہے وہ نام ہی اس کا جواب ہے کہ فتاوا رضویہ کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نام ہے العطایا النبویہ. کیا بات. فی الفتاوا رضویہ, یعنی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور بخششیں ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. یہ ہے فتاوا رضویہ جو اعلی حضرت رحمہ نے خود بیان فرمایا. بقیہ کیا ہے کہ فتاوا رضویہ جو ہے یہ ایک دوسرا اس کا نام اگر رکھیں تو اس کا نام رکھ سکتے ہیں احیاء علوم الدین. سبحان اللہ. یعنی جسے ہم احیاء العلوم کہتے ہیں کہ دینی علوم کو نئے سرے سے زندہ کر دینا. فتاوا رضویہ کے اندر تفسیر بھی ہے, اصول تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, اصول حدیث بھی ہے, فقہ بھی ہے, اصول فقہ بھی ہے, تصفو بھی ہے, اس میں صرف بھی ہے, اس میں نحو بھی ہے, اس میں منطق بھی ہے, اس میں فلسفہ بھی ہے, اس میں بلاغت بھی ہے, اس میں علم العروض بھی ہے, علم القوافی بھی ہے, علم المعانی بھی ہے, بیان بھی ہے, بدی بھی ہے, اس میں علم تکثیر بھی ہے, علم زیجات بھی ہے, علم سائنس بھی ہے, علم طب بھی ہے. یہ ان تمام علوم کے مجموعے کا نام فتاوا رضویہ ہے. اور بطور خاص جو فتاوا رضویہ شریف کا موضوع ہے وہ موضوع جو ہے اس میں فنی اعتبار سے تو فقہ اس کا موضوع ہے, علم الفقہ. لیکن دو باتیں فتاوا رضویہ کے اندر بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی اور یہ دو موضوع وہ ہیں جو اعلی حضرت کی زندگی کے موضوع ہیں. ٹھیک. دو موضوع کیا ہیں؟ اعلی حضرت ندامہ خود فرماتے ہیں کہ فقیر دو کام کرتا ہے. ایک فقہ حنفی کے مطابق مسلمانوں کو مسائل کا جواب دیتا ہے اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان کرتا ہے. اور آپ کی عزت و ناموس کے دفاع کے اندر کتابیں لکھتا ہے. فتاوا رضویہ انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. آپ کو فتاوا رضویہ کے ہر صفحے کے اوپر دو میں سے ایک چیز یا دونوں چیزیں نظر آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں نظر نہ آئیں. اس میں فقہ حنفی کی بہترین تحقیق نظر آئے گی اور آپ کو جگہ جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان نظر آئے گا. مسئلہ فقہ کا ہے, مسئلہ تفسیر کا ہے, مسئلہ حدیث کا ہے, مسئلہ تصوف کا ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس قدر عقیدت و محبت کے ساتھ, اس قدر خوبصورت انداز میں اور اس کے درود کے سیگے اتنی ورائٹی کے ساتھ ہوں گے کہ آدمی وہ پڑھتے ہوئے جو نا وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کیا ہے. یعنی وہی جو والد صاحب کا بھی آپ نے انداز بتایا تھا وہاں سے بھی ملا. جی یہ وہ بھی فیضان ہے, وہ بھی برکتیں ہیں. اور اعلی حضرت رحمہ کا جو اپنا ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے دل کو اگر چیر کے دیکھا جائے تو ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, دوسرے ٹکڑے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ. تو جو چیز اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اعلی حضرت کے دل کے اندر جو سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسی لیے آپ کی زبان سے اور آپ کے کلام سے دونوں سے وہی عشق جو ہے وہ بار بار جھلکتا ہے. اسی لیے اعلی حضرت کے جو پاس بیٹھنے والے لوگ تھے ان میں ایک وصف ضرور پیدا ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے بنتے تھے. حتیٰ کہ ایک بہت بڑے عالم کا میں نے واقعہ پڑھا, وہ کسی کے مرید تھے کسی دوسرے بزرگ کے, لیکن جب اپنی دوستوں کی محفل اپنی مریدوں کی محفل میں بیٹھتے تو تذکرہ صرف اعلی حضرت کا کرتے. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ کیا بات ہے, آپ مرید ہیں فلاں بزرگوں کے, تذکرہ آپ صرف اعلی حضرت کا کرتے ہیں, آپ کو تو اپنے پیر صاحب کا ذکر کرنا چاہیے. فرمایا کہ میرے پیر ضرور فلاں بزرگ ہیں لیکن میرے دل میں پوری عظمت کے ساتھ مدینہ بسانے والے اعلی حضرت. کیا بات, کیا بات. تو اعلی حضرت علی رحمہ کی صحبت کی برکت سے لوگوں کو جو سب سے بڑی شے ملتی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اس لیے فتاوا رضویہ جو اعلی حضرت کا کلام ہے, اب جو دل میں ہے وہی کلام سے ظاہر ہو رہا ہے, وہی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. تو لہذا صفحے صفحے کے اوپر اور سطر سطر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان, شانوں کا بیان, اولیاء کرام کی عظمتوں کا بیان, علماء کی عظمتوں کا بیان, اسلام کی عظمتوں کا بیان, دین کی عظمتوں کا بیان, اور اس کے ساتھ پھر فقہی مسائل کی وہ تنقید اور وہ تحقیق کہ جو بڑے بڑے علماء نہ کر سکے یا جہاں پہنچ کے انہوں نے چھوڑ دیا, اعلی حضرت علی رحمہ نے اس کے بعد اگلی تحقیق کو شروع فرما دیا. اور جو مسائل صدیوں سے مسائل لا ینحل تھے, حل نہیں ہو رہے تھے, اعلی حضرت علی رحمہ نے ان تمام مسائل کو حل فرما. کیا بات ہے, کیا بات. اور فتاوا رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یعنی بعض کا تو اس مسئلے کو خود سمجھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا جس کے اوپر اعلیٰ حضرت کچھ لکھ رہے ہیں. اللہ اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ جمع بھی کیا ہوتا ہے, اسے سمجھا بھی ہوتا ہے, اور اس کے اوپر انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے فقہ حنفی کے اندر اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی تحقیق کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اس کا کہ اپنی زندگی کے اندر تجربہ ہے کہ اس کا میں جہاں پر اعلیٰ حضرت کی کوئی عبارت موجود ہوتی ہے وہاں پر یوں کہہ لیں کہ ہمیں ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی خلاصہ کلام یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا, خلاصہ کلام یہی ہے. اب بقیہ جتنے بھی دلائل ہوں گے وہ سارے مل ملا کے پہنچیں گے یہیں پر, اور حقیقتاً ہوتا بھی ایسا ہی. یہ سارے دلائل مل کر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اپنی دو سطروں کے اندر بیان کیا ہوا. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ سوال اگلا میرا تھا بھی, امیر علیہ سنت کی زبان سے بھی ہم نے کئی بار اس طرح کے الفاظ سنے کہ اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں, ہم انچ برابر بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر یا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر دارالافتاء کے الحمدللہ مجھے بھی کچھ مشوروں میں بیٹھنے کی سعادت ملی, میں نے دیکھا کہ آپ حضرات بھی اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو, اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے یا اعلیٰ حضرت کے جو افکار ہے اس کو بینچ مارک بنا لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, ہم نے ایک باؤنڈری ہے اسی باؤنڈری میں رہنا ہے. تو اعلیٰ حضرت یقیناً ایک بہت بڑی ہستی ہے. سوال کرنے والے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے, وہ صحابی نہیں ہے, وہ ایک عاشق رسول ہیں. تو ایک ہستی پر اتنا اعتماد اور پوری تحریک اور اس کے دارالافتاء اور اس کی جتنے علمی شعبہ جاتے ہیں اس کو ایک ہی باؤنڈری میں رکھنا, وہ اعلیٰ حضرت کی جو باؤنڈری ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ خود جو ہے یہ ایک فقہ کا اصول ہے, یا اس کو کہہ لے کہ رسم الافتاء, ٹھیک, یعنی فتویٰ لکھنے کے جو اصول ہیں اس کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے جو خود فقہائے کرام نے بیان فرمایا اور جس کے اوپر باقاعدہ سارے عمل کرتے ہیں, سب عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. وہ یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ دو آدمیوں سے پوچھا جائے اور دو آدمی مختلف جواب دیں تو آپ کس کے جواب پہ عمل کریں گے؟ آپ اگر اپنی عقل سے سوچیں تو بھی آپ کا یہ جواب ہوگا, اور اگر آپ اصول کے اعتبار سے سوچیں تو بھی آپ کا یہ جواب ہوگا کہ جب دو آدمی مختلف جواب دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں بڑا عالم کون ہے. صحیح, جو بڑا عالم ہوگا آپ اسی کی بات مانیں گے. اچھا, اسی طرح دو آدمی نے جواب دیا, اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے, دونوں کا جواب مختلف ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار کون ہے. جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا آپ اسی کے فتوے کے اوپر عمل کریں گے. تو زیادہ اہل علم کی پیروی کرنا, جو زیادہ علم والا ہو, یہ عقل کا بھی تقاضا ہے, یہ اصول بھی ہے, اور یہ ایسا اصول ہے کہ خود یہ حدیثوں سے ثابت ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک موجود ہے, یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے وہ روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو جتنا فالو کیا جاتا تھا اتنا کسی دوسری کے بات کو نہیں لیا جاتا تھا. اور وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم کے اندر دوسروں سے بڑھ کر ہیں. اچھا, اسی طرح تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جتنا لیا جاتا تھا اتنا کسی دوسرے کو نہیں لیا جاتا تھا, کیونکہ علم تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام بڑا تھا. ٹھیک, تو یہ اصول جو ہے یہ حدیثوں سے, بزرگان دین سے, فقہاء کرام سے ہمارے سامنے ہے. خود آپ حدیث کے اندر دیکھ لیں, ایک حدیث کے بارے میں امام بخاری کچھ فرمائے اور اسی کے بارے میں امام نسائی فرمائے تو سب کہیں گے کہ امام بخاری کی بات پہ عمل کریں گے, کیونکہ امام بخاری کا مرتبہ حدیث کے اندر بڑا ہے. تو فقہی مسائل کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ اور آپ کے جو ہم اثر علماء ہیں یا آپ کے بعد والے علماء ہیں, اگر ان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں بڑا عالم کون ہے. صحیح, اعلیٰ حضرت بڑے عالم ہیں یا فلاں بڑا عالم ہے, اعلیٰ حضرت زیادہ متقی ہیں یا فلاں بڑا متقی ہے. تو ہم علمی اعتبار سے قطعی طور پر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے, ایون کہ اعلیٰ حضرت کے مخالفین بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جیسا مسلمانوں کے اندر ماہر عالم موجود ہے کسی مذہب کے اندر ایسا عالم نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے مخالفین کہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کے وصال کے اوپر جب ایک جو ہے وہ جگہ اطلاع گئی تو کسی نے خوشی کا اظہار کیا, آپ کے مخالفین تھے, تو ان کا جو استاد تھا اس نے کہا خوشی کا اظہار نہ کرو, آج تک ہمیں کم از کم یہ فخر تھا کہ جیسا عالم مسلمانوں کے پاس ہے تم ذرا اپنے اندر تو دکھاؤ کسی اور مذہب کے پاس, کسی اور مذہب کے اندر ایسا عالم ہے اتنے علوم کا ماہر اور اتنا ذہین. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا علم جو ہے مسلمہ طور پر یہ سب سے زائد ہے. ہاں, کوئی اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتا ہو یا نہ رکھتا, ایون کہ جو مخالفت بھی کرتا وہ بھی بولے گا کہ نہیں یار علم کے اندر ان کا جو مقام ہے اس کے برابر کوئی نہیں. تو جب ایک فقہی اصول ہے کہ اختلاف ہو تو جو زیادہ صاحب علم ہے اس کی پیروی کی جائے گی, اور ہم مانتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اعلی حضرت علی رحمہ علم کے اعتبار سے دوسروں سب پر فائق ہیں, جیسا کہ ہم نے کچھ کلام بھی کیا اس کے اوپر. تو اس لیے ہر مسئلے کے اندر ہم اعلی حضرت رحمہ کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ اصول کے اعتبار سے جو ہے یہ ایک سمپل سی بات ہے. اب اسے بیان کرنے کے اندر ایک محبت کے رنگ میں بیان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ورنہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عقیدت کا کہنا ہے. اچھا, اور وہ اصول نہیں ہے, اصول کی بات, اصول بھی یہی ہے. آپ جیسے علامہ شامی علیہ رحمہ کا جو یہ رسم المفتی کے اوپر رسالہ ہے, شرح عقود رسم المفتی, اس رسالے کے اندر یا اس سے پہلے جو بڑے بڑے اکابرین, علامہ امام نووی کی کتاب ہے, علامہ ابن صلاح کی کتاب اس موضوع کے اوپر ہے, فقیہ ابو الہ سمرقندی کی کتاب اس موضوع پہ ہے, اور بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, سب نے یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جو زیادہ عالم اور اورا, یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں, عالم زیادہ علم والا اور اورا زیادہ ورا والا, زیادہ تقوی والا. یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ علم, ہم نے تو فقہی مسائل لینے نا, تو عالم ہونا, بہترین عالم ہونا, چلے اس سے آپ نے اس کو فالو کر لیا, لیکن یا ایک دوسری کنڈیشن جو اورا ہے یعنی تقوی والا, اس کی کیا وجہ ہے لگانے کی؟ یعنی ایک بڑا عالم ہے اس کو فالو کر لے, لیکن تقوی میں بھی بڑا ہونا چاہیے, یہ دو چیزیں کیوں ملائی جاتی ہیں؟ یہ جو علم کے ساتھ تقوی کو ملایا ہے نا, اس کی ایک بنیاد تو قرآن سے ہے سبحان اللہ, اور ایک بنیاد حدیث مبارک سے. قرآن پاک سے یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالی کا, تو اللہ تعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا. کیا بات, کیا بات, تمہارے لیے راستے بنا دے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس آیت سے علماء نے جو یہاں پر اللہ تعالی راستے بنا دے گا, اس کے بہت سارے پہلو, یعنی ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنا دے گا, ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی روزگار کے اندر تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دے گا, ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جہنم سے بچنے کا راستہ نکال دے گا, اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دے گا. تو متقی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہم اور توفیق ملتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے سامنے مسائل کھل جاتے ہیں. اس لیے صاحب علم کے ساتھ صاحب تقوی کا بیان کیا گیا. دوسری بات یہ, حدیث مبارک کے اندر, حدیث مبارک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ان کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا, شاویرو فیہ الفقہاء العابدین, ان مسائل کے اندر ان فقہاء سے مشاورت کرنا, مشورہ کرنا جو عبادت گزار ہوں گے. تو جو عبادت گزار فقہاء ہیں ان سے مشورہ کرنے کا فرمایا. اب الفقہاء العابدین جو ہے یہ وہی ہے علم اور تقوی, اللہ اللہ, یہ اسی چیز کا بیان ہے. تو اس لیے فقہاء کرام نے اپنے اصولوں کے اندر یہ بیان کیا کہ علم اور تقوی دونوں جمع ہونے چاہیے. ایسا عالم کہ جو معاذ اللہ فاسق ہو, بد عمل ہو, اور فرائض و واجبات کا تارک ہو, ایسے عالم سے تو جس کو پتا ہے اس کو تو مسئلہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے مسائل پوچھے. اس سے تو پرہیز کرے کہ اس کی صحبت اس کا اور بڑا غرق کر دے گی, اس کو اور بد عمل بنا دے گی. تو اس لیے عالم کے ساتھ جو ہے وہ عالم اور متقی ہونا, یہ دو چیزیں بیان کی جائیں. یعنی مسئلہ کے اعلی حضرت جو ہم اعلی حضرت کے پیچھے چلتے ہیں یا اعلی حضرت کو فالو کرتے ہیں, یہ اصولی بات ہے. یہ اصولی بات ہے اور یہ اصولی ہے بیان کرنے کا انداز. اچھا, یہاں جو ایک اور بات, مسئلہ کے اعلی حضرت یا جو کہتے ہیں کہ ہم بریلی شریف سے تعلق کی وجہ سے بریلوی ہیں, تو یار مطلب یہ کیا ہے مسئلہ کے اعلی حضرت؟ کیا حنفی ہونے کے بعد پھر مسئلہ کے اعلی حضرت پھر دوبارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تھوڑا اس کو بھی اگر آج کلیئر کر دیا جائے. یہ کون سا نیا مسئلہ ہے جو مسئلہ کے اعلی حضرت کے نام سے؟ دیکھیے, یہ ایک اصطلاح ہے. اصطلاح جو ہے وہ بعض اوقات کچھ خارجی عوامل کے پیش نظر بنائی جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ جو قرآن, سنت اور طریقہ صحابہ پر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے مین چیز. ٹھیک ہے, قرآن و سنت کے اوپر اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے, وہ نجات یافتہ ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, تو اس کے اوپر ان کو نجات ملے گی ورنہ نجات نہیں ملے گی. اب اور لوگ کون؟ صحابہ کرام. یہ تو قرآن پاک کی آیت کے اندر ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ویلڈ ہے, وہ معتبر ہے. تو قرآن, سنت اور صحابہ, یہ تین ہیں. اب اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے, اب اس سے جو عدول کرتا ہے خارج ہو جاتا ہے, اسی سے جو ہے وہ معتزلہ بن گئے, ٹھیک ہے, اسی سے جو ہے وہ خارجی بن گئے, اسی سے جو ہے وہ تقدیر کے منکر پیدا ہو گئے, یعنی وہ اس سے خارج ہو گئے, اسی سے وہ ہو گئے کہ جو انسان کو جو ہے وہ مختار مطلق ماننے والے بن گئے, یعنی وہ جبری ہو گئے یا قدری ہو گئے. تو یوں مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے. تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک لیبل جو ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بطور خاص جو ہے وہ استعمال فرمایا کہ اہل سنت و جماعت, یہ پھر ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسی کے اوپر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عبارتیں ملیں گی, اسی پر اولیاء کرام کی عبارتیں ملیں گی, اسی کے اوپر محدثین کی فقہا کی عبارتیں ملیں گی. اب ہندوستان کے اندر چونکہ اس مسلک کی ترویج و اشاعت کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیا وہ اعلی حضرت نے کیا, اس لیے اعلی حضرت کا نام بھی امتیازی طور پر اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس کو مسلک اعلی حضرت کے نام سے منسوب کر دیا گیا. اس کی تھوڑی سی ملتی جلتی مثال اس سے پہلے یوں کہ اہل سنت کے اندر بھی دو گروہ تھے, یعنی دونوں اہل سنت لیکن دو گروہ, اہل سنت ماتوریدی, اہل سنت اشعری. تو اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اشعری کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت نہیں ہے, ماتوریدی کہہ دیا تو اہل سنت نہیں. کچھ مسائل میں ان کا جو زمینی فروعی مسائل تھے ان میں اختلاف تھا, لیکن اہل سنت اشعری, اہل سنت ماتوریدی کے لفظ استعمال ہوتے تھے. اسی کی تعبیر ہمارے یہاں کے حالات کے اعتبار سے مسلک اعلی حضرت سے کر دی گئی کہ وہ مسلک کہ جو اعلی حضرت کی تصنیف تحریر اور کلام سے پتہ چلتا ہے اور وہ وہی ہے جو قرآن سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے. تو ایک نام ہے کہ جس کا تعلق عقائد کے ساتھ اور دین کی بنیادی باتوں کے ساتھ ہے, اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کر. سبحان اللہ, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہم لوٹتے چلے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ذات کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے, کس شعبے پر بات کی جائے آپ کی ذات کے اور کس پر بات نہ کی جائے, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں ہم نے الگ سے لینا تھا ٹاپک عشق رسول کا, لیکن ہر ہی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے پہلو میں ہر بات میں عشق رسول یقیناً چھلکتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کو مفتی صاحب اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو کہ وہ کیا تھے تو کیا کہیں گے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت نے خود بیان فرمایا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو یعنی ایک شعر میں ڈیفائن بھی کر دیا گیا, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مزاج, انداز اور طرز زندگی سارے کا سارا اسی کے اندر بیان ہو گیا. یعنی سچے عاشق رسول, اعلیٰ حضرت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ واقعی ان کی ذات سے ایسے ایسے واقعات ہیں, ہم نے کئی سلسلوں میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے, اس کی مدنی پھول حاصل کی, امیر اہل سنت سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں, مگر جس طرح مفتی صاحب نے بات کی, بات شاعری کی بھی آ جائے گی اور اعلیٰ حضرت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار بھی آ جائے گا, اور پھر اس کلام کے کچھ اشعار بھی سن لیں گے. امام اہل سنت کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہمارے قریبی ایک ریاست ہے اور اس کا جو نواب ہے, ریاست نان پارا اس ریاست کا نام تھا, اور اس کے نواب کی شان میں لوگوں نے بڑے قصیدے لکھے ہیں, جو قصیدہ لکھتا ہے قصیدہ پسند آتا ہے تو وہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے, آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ کمال کر دیں گے, سب سے اچھا قصیدہ لکھیں گے. امام اہل سنت نے واقعی کمال کیا, لیکن قصیدہ کسی نواب کی شان میں نہیں بلکہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں لکھا. کیا خوب لکھتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ذرا غور کیجیے, کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا وہ کمال ہے کہ نقص تو دور کی بات, گمان نقص یعنی امیجنیشن یا اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا, اور پھول بڑا اچھا لگتا ہے لیکن گلاب کو پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں کانٹا نہ چبھ جائے, شمع بڑی خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں آتا. میرے آقا وہ ہیں, کیا لکھتے ہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ایسا شاہکار کلام لکھ کر اعلیٰ حضرت کی شاعری پر کمانڈ بھی دیکھیں, جو ارشاد احبہ ناطق میں ان دو لوگوں کے نام کس طرح لایا, یہاں ریاست نان پارا والوں کو کیسا جواب دیا, اور اپنی ذات کس طرح فرافر رسول کے مرتبے پر فائز ہے یہ بھی ڈیفائن ہو رہی ہے کہ لکھتے کرو مد ہے اہل دول رضا, اے رضا میں پیسے والوں کی مدہ سرائی کروں, کرو مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, ہے میں اپنے آقا کا غلام ہوں, میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے لوگوں کی بدھا سرائی کرتا پھروں. دیٹ از اے میسج, یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے والے سوچیں کہ اگر لا لگانی ہے, سر جھکانا ہے, دامن پھیلانا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھیلائیں. اور اعلی حضرت نے اس فلسفے کو بھی کلیئر کیا کہ ہم آقا کے در پر کیوں جاتے ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, اللہ کی عطا سے میرے آقا کے در سے سب کچھ ملتا ہے. لکھا نا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کچھ کالز لیتے ہیں, سلسلے کا وقت بھی اینڈنگ پر ہے, ایک کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر کچھ اشعار اور پھر انشاءاللہ آج ہمارے اس مدری مکالمے کا ختم ہم اسی سلام رضا پر کریں گے جس کی گونج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. آئیے کال لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے کر رہا ہوں. حاجی عبد الحبیب بھائی الحمدللہ عز و جل اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ جس سے دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, بہت پیارا سلسلہ ہے. اور الحمدللہ عز و جل صحیح معنوں میں اصل جو بات کرنے کے لیے فون کیا کہ الحمدللہ عز و جل اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلا, جو ان کی محبت دل میں بیٹھی, اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے یہ ہمیں پتہ چلا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے جب وابستہ ہوئے تو اس سے پہلے بھی ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام وغیرہ سنا کرتے تھے, نماز جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام, اس طرح اور بھی کافی کلام وغیرہ سنا کرتے تھے, لیکن پتہ نہیں تھا یہ کن کے ہیں. لیکن دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ وابستہ ہوئے, ان کو سنا تو الحمد للہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پتہ چلا, ان کی محبت دل میں بیٹھی اور پتا چلا کہ یہ کتنے بڑے ولی اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزید برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک بات آپ نے کی ہے. یقیناً جو آج سلسلہ کر رہا ہے آپ کے سامنے, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا اعلیٰ حضرت کون ہے, کنز الایمان کیا ہے, فتاوی رضویہ کیا ہے, کیسے عاشق رسول تھے. امیر اہل سنت کا دامن تھابا ڈے ون سے, یعنی جب دعوت اسلامی کے اوائل سے ہم یہ جملہ سنتے رہے امیر اہل سنت کی زبان سے کہ بس مسلک رضا, اعلیٰ حضرت میرے رضا, اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں, فالو کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو کرو, میرے اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول, مطلب یہ سن سن کر تجسس پیدا ہوتا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں جس پر یہ امیر اہل سنت فدا ہیں. اور پھر واقعی جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں معلومات کرنی شروع کی امیر علیہ سنت کے بیانات کے ذریعے, پھر امیر علیہ سنت نے, اب یہ امیر علیہ سنت کا سچا پیار دیکھیں اعلیٰ حضرت سے کہ سب سے پہلا رسالہ بھی لکھا امیر علیہ سنت نے اپنی زندگی کا, تو اس کا نام بھی تذکرہ امام احمد رضا, اور وہ آج بھی رسالہ پڑھیں تو چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن کیا کچھ امیر علیہ سنت نے اس میں سمو دیا ہے. تو بہرحال واقعی یہ احسان ہے امیر علیہ سنت کا, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ آج دنیا بھر میں کنز الایمان کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کا جو سہرا دعوت اسلامی کے سر ہے, امیر اہل سنت کا یہ جو ایک کوشش ہے کہ ہر گھر میں کنز الایمان ہونا چاہیے, ہر بیان میں پھر کن القابات کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان جو ایک سچے عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ہر گھر میں ہونا چاہیے, یہ بول بول بول بول کے امیر اہل سنت نے لاکھوں گھروں میں کنز الایمان رکھوایا. مکتبۃ المدینہ والے شاید ہمیں بتائیں گے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں کنز الایمان یہ جو ہے وہ فروخت کر چکے ہوں گے جو آج دنیا بھر میں, میں ابھی دنیا میں جاتا ہوں مفتی صاحب جب بھی لسٹ آتی ہے نا کتابوں کی مکتبۃ المدینہ کے لیے کہ یہ کتابیں میں چاہیے, وہ سر فہرست کنز الایمان ہوتا ہے, یعنی اتنی ڈیمانڈ ہے دنیا میں کنز الایمان کی. تو الحمدللہ یقیناً ہمارے امیر علیہ سنت سے اعلیٰ حضرت بھی بڑے خوش ہوں گے کہ امیر علیہ سنت نے کس طرح پرچم رضا کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ اور امیر علیہ سنت کو برکت عطا فرمائے. اور آج ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بھی جو شروع میں بات کی تھی کہ جن کے صدقے جن کے ذریعے ہمیں فیضان رضا ملا, فیضان اعلیٰ حضرت کی معرفت ملی, وہ امیر علیہ سنت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور انشاءاللہ یہ پرچم لے کر امیر علیہ سنت کی بتائی ہوئی طریقے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور پیغام رضا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے. سلسلے کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. جیسا کہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جدھر جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان بیان ہو رہی ہے, ٹنکے بج رہے ہیں. اور اس میں ایک اور جو اعلیٰ حضرت کے کلام کو جو مقبولیت حاصل ہے, جس کو ہم کہیں کہ اذان کے بعد اگر ساری دنیا میں کوئی نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے, کوئی کلام گنگنایا جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ سلام ہے کہ جس کی تشریح میں کئی کتابیں لکھی گئیں, جس کی شان میں علماء نے بہت کچھ لکھا. رئیس التحریر حضرت رئیس الکلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے, کچھ پیراگرافس ہیں جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام کے متعلق لکھے. اس سلام کی طرف جانے سے پہلے میں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کیا لکھتے ہیں کہ علم کو بعض صوفیاء کرام نے حجاب اکبر کہا ہے, جبکہ عشق کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ بے حجاب جلووں کا تماشائی ہے. یہی وجہ ہے کہ دونوں مشکل سے کسی ایک محل میں جمع ہوتے ہیں, لیکن اپنے عہد میں امام احمد رضا کی تنہا مثال ہے کہ وہ بیک وقت علم اور عشق دونوں کا سنگم تھے. ان کے علم کی جلالت شانی دیکھنی ہو تو فتاوی رضویہ کی زخیم جلدوں کا مطالعہ کیجئے, اور ان کے جذبہ عشق تپش کا اندازہ کرنا ہو تو ہدایت بخشش پڑھیے اور سر دھنیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. امام عشق و محبت کا وہ مہکتا ہوا نغمہ شوق ہے جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے. مدرسوں, محفلوں, کانفرنسوں, خانقاہوں اور درگاہوں میں جدھر کان لگائیے مختلف لے میں یہ نغمہ عشق و ایمان کی پرورش کرتا ہوا ملتا ہے. اردو زبان میں سلام لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے. شعر و ادب کی تاریخ میں ایک سے ایک سخنور ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں منظوم سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. الفاظ کی خوبصورت بندشوں, دل آویز ترکیبوں اور مضامین کی ندرت کے اعتبار سے کوئی سلام کسی سے کم نہیں ہے, لیکن بے مثال شان دل ربائی کے ساتھ سارے جہان میں دلوں کے آفاق پر چھا جانے کا شرف سوائے سلام رضا کے اب تک کسی کو حاصل نہیں ہوا. نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی گلیوں کے تبسم میں کوئی فرق نہیں آیا. آج بھی گلشن عقیدت کے پھولوں میں وہی تازگی ہے جب شاخ سے انہیں توڑا گیا تھا. کہنے دیجئے کہ یہ صرف ملک سخن کی شاہی نہیں ہے, بلکہ عشق کا خون جگر بھی اس رنگ میں شامل ہے. صرف اپنے عہد کے ایک ماہر فن سخنور کی بات ہوتی تو دیوان کے اوراق اور الماریوں کی زینت بن کر رہ جاتی, لیکن اس سوال کا کیا جواب ہے کہ آج سارے جہان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ہزاروں حفاظ کہاں سے پیدا ہو گئے, اور کاغذ پر لکھا ہوا سلام عشق و عقیدت کے تلاطم کے ساتھ لاکھوں کروڑوں زبانوں پر کیسے چڑھ گیا. تھک ہار کر ماننا پڑے گا کہ اہل ایمان کی محفلوں سے لے کر عرصہ محشر کے لباء الحم تک اس سلام خوش انجام کی پذیرائی بلا وجہ نہیں ہے. یقیناً یہ سکہ بریلی کا نہیں مدینے کا ہے جو اہل دل کی دنیا میں برسوں سے چل رہا ہے. جب تک سینوں میں عشق رسول کی چنگاری دبی رہے گی چلتا رہے گا. جس سلام شوق کو بارگاہ رسالت سے مقبولیت کی سند مل گئی ہو اب اس کی قدر و قیمت کون گھٹا سکتا ہے. یہ بات بھی اس سلام کی عالمگیر مقبولیت ہی کی ہے کہ اس پر تضمین لکھنے والوں کی فہرست میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تضمین لکھنے والے ایک مقبول سلام سے اپنے کلام کا تعلق جوڑ کر دراصل حریم قدس میں باریابی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. احمد رضا بننا تو ہر شخص کے بس کی بات نہیں, لیکن رشتہ جوڑنا آسان ہے. اس لیے سوچنے والوں کا یہ رخ بھی غلط نہیں ہے کہ کلام سے تعلق جوڑ کر ہم دراصل صاحب کلام سے راہ و رسم پیدا کر رہے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ سلام ہمارے اعلیٰ حضرت کے ایک کلام کے بارے میں بڑے بڑے علماء کے باقاعدہ رسالے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. ہمارا یہ چھوٹا سا جو چھوٹی سی کوشش ہے رب کریم قبول فرمائے. اے کاش بارگاہ اعلیٰ حضرت میں یہ قبول ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم میں ہمیں حاصل ہو جائے. آج رات تقریباً 2 بجے یہ سلسلہ دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا ہمارے یوکے یورپ کے ناظرین کے لیے. یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دن ہم اور بھی بہت کچھ اسپیشل لے کر آ رہے ہیں. تقریباً 5:15 بجے انشاءاللہ سلسلہ عبرتناک خبریں براہ راست ہوگا. 6:15 بجے نگران شورا کا وہ بیان جو اعلیٰ حضرت عاشق اعلیٰ حضرت کو کیسا ہونا چاہیے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا. اور آج رات ہمارا سلسلہ چل رہا ہے فیضان اعلیٰ حضرت, جس میں سلسلہ ذوق نعت کا آج پہلا سیمی فائنل ہے. وہ تقریباً 9 بجے کے قریب 9:15 بجے کے قریب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ مقابلہ بھی اس میں دکھایا جائے گا. رات تقریباً 12 بجے نگران شورا آج برمنگم میں, جی ہاں, یو کے عاشقان رسول کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو برمنگم پہنچ جائیے. یو کے رات 8 بجے, پاکستان کے رات تقریباً 1 بجے نگران شورا سنت و بھرا بیان بنگلے ہال برمنگم میں فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ وہاں تو ایک بہت بڑی مسجد ہے گنگول شریف کی, وہاں بڑی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا, یہ ہال کیوں بک کروایا گیا ہے؟ تو ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی جب نگران شورا کا بیان ہوا تھا, حالانکہ وہ ورکنگ ڈے تھا, وہ مسجد تین فلور ہیں اس کے وہ سارے فل تھے, لوگ باہر کھڑے تھے. اب ایک ایسا ہال بک کروانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے اندر ہزاروں لوگوں کی جگہ ہو, اور آج چونکہ اتوار بھی ہے, یوم رضا بھی ہے, تو وی ہوپ بگ کراؤڈ انشاءاللہ. تو آج بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول وہاں جمع ہوں گے, اور انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر رات تقریباً ایک بجے انشاءاللہ نگران شورا کا برمنگم میں ہونے والا جو بیان ہے, اجتماع جو ہے, وہ براہ راست ہم مدنی چینل پر دیکھ پائیں گے. آئیے عقیدت و شوق کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں میں گزارش کروں گا کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ساتھ اس سلام میں شامل ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا تو سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیدا کو سلام. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ تا کو سلام. صفا جانے رحمت پیلا کو سلام. بدلی بدلی گلے قدس کی پتیاں, بدلی بدلی گلے قدس کی پتیاں. لبوں کی نزاکت پہ لا کو سلام. لبوں کی نزاکت پہ لا کو سلام. صفا جانے رحمت پہ لا کو سلام. استغفار کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا جاری رہے گا